أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وسورة هود كي سلور خبري بيان دلي یو خبره رد بود شرک پل عبادت چه دیو اللہ تعالی بندگی و کئی او دیم رد بود شرک پل علم چه غیبدان صرف او صرف یو اللہ تعالی ری او دریم تسلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چه دی خلکو دی اعتراضونو دی وجنا دی ما یوحان سمه پریرا دول سمه آیت کی ویدیو فلان لکا تارکون بعد ما یوحا دا دغه تشجیع وه یعنی بهادري ورکولو چې د خلکو د اعتراضونو د وجې نه سمه پرېږده. څلورمه دعوه تسلي وه نبی علیه الصلاة والسلام ته. اوولسم کې ویلي وه فمن کان علی بینت من ربه چې پیغمبره ستا خبره په عقلي دلیل هم ثابته ده او دارنګې قرآن کریم هم د دې تایید کوي او د موسی علیه السلام کتاب تورات هغه هم د دې تایید کوي. نو کوم خلق چې دین انکار کوي هغه زدیان او عنادیان دي او هغوی نه من نتنا عذاب ورکوي او د هغوی د انکار د وجې نه په حق شک مه کوه. نو دا څلور دعوې مخکې ذکر شوې. د دې نه وروسته د دې دعوو متعلق واقعات د انبیاء علیهم السلام ذکر کوي په طریقه د لف نشر مرتب باندې. اوله دعوه شرد شرک پل عبادت دے دیو اللہ تعالی بندگی وکئی. نو پا دے بانی واقع ذکر کئی دو نوح علیہ السلام و سلام چی نوح علیہ السلام ام دا مسئلہ بیان کری دا چی اللہ تعبدو الا اللہ. دی سورت بیم آیت کی سنگویلیو چی اللہ تعبدو الا اللہ مدل دا دو نوح علیہ السلام بیان کی ذکر کئی چی اللہ تعبدو الا اللہ. نوح علیہ السلام ام دا مسئلہ بیان کری وا. دویم به واقع د هود علیه السلام ذکر کی او دریم واقع د صالح علیه السلام به ذکر کی. دا درې واقعات به ذکر کی. د هغې نه به وروستو واقع د ابراهیم او لوط علیهم السلام بیان کی چې ګوره دان بیا علیهم السلام غیبدان نه و. ملایکې خوان راغلي وو خو ملایکې ونه پیژاندل. ابراهیم علیه السلام ملایک ونه پیژاندل. دارنگی لوط علیہ السلام ملائک و دا پیجاندل. نو غیبدان صرف او صرف اللہ تعالی دے بل سوک پا غیب انو پویی. بے بروس تا شوگم واقع دا شعب علیہ السلام بزی کر کی. دا شعب علیہ السلام واقع تعلقم داول دعوی سر دے او بے روس تا آخر کی وم واقع بدا موسیٰ علیہ السلام بیان کی. دا موسیٰ علیہ السلام د واقع تعلق د صورت دغه دریمې دعوې سره دی چې موسی علیه السلام په بهادرۍ سره الله دین بیان کړی وړی نه تنګ کړی. نو پیغمبر ته به هم زړه نه تنګې. نو تشجیع هم پکې ده او دغرنګې تسلیب کې هم ده. نو د انبیاو په واقعاتو کې دا درې ټول مقصدونه شته خو دومره ده چې اول دا سلور واقعات چې دي د دې ښکاره تعلق داول دعوې سره دی. واقعات ټول څو بیانېږي؟ اوو واقعات بیانېږي. د نوح علیه السلام واقع، د هود علیه السلام، صالح علیه السلام، بیا ابراهیم علیه السلام، بیا لوط علیه السلام، بیا شعیب علیه السلام او بیا موسی علیه السلام. د اوو انبیا واقعات ټول بیانېږي خو د درې اولو واقعاتو تعلق داول دعوې سره دی چې غرض د شرک پل عبادت دی. او د څلورمې او پنځمې واقع تعلق د چا سره دی؟ د دویمې دعوې سره دی چې رد د شرک پل علم دی. بیا د شپږمې واقع چې د شعیب علیه السلام واقع ده دې تعلق د چا سره دی؟ د دې تعلق د دویمې دعوې سره دی چې هغه هم تعلق د اولې دعوې سره دی. د اولنو درې واقعاتو تعلق هم د اولې دعوې سره دی او د شپږمې واقع تعلق هم د اولې دعوې سره دی. نو حاصل دار چې دې واقعاتو کې د سلور واقعاتو تعلق دا ولې دعوی سر راړي او د سلورم یو پنځمې د دې دوه واقعاتو تعلق د چا سره دوی مې دعوی سره دی او بیا خیری واقع دا اووم نمبر واقع دا موسیٰ علیہ السلام چو بیانیگی نو داغی تعلق دا صورت دا دریم دعوی سرا او دارنگی سلورمی سیم تعلق شتا نو بارحال دا دیر پار واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانی او دا دیتا سوی دلائل نقلی وطوی او پا دلائل نقلی وطوی تا بیا سوی دلیل نقلی تفسیری وطوی اصول کتاب سرا خبر اویلی وطوی چې دلیل نقلی مینه انبیاء کله اجمالی او کله تفسیری نو دا تفسیری دلائل دی او اصول کې موږ دا خبره هم کړې وه چې دا کوم دلائل نقلی بیانېږي نو په دې اصل کې دا په دې اعتراض زمي چې مشرکینو دا اعتراض کاو چې ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة پیغمبر دا کوم مسائل چې ته بیانې دا نه وي او ناشنا دي دا مخکې چا نه دي بیان کړي نہ اللہ انبیاء علیہ السلام واقعات را نقل کی چې دا مسئلہ نوی او ناشنا نه ده دا مخکې انبیاء علیہ السلام اوم بیان کړي نو بہرحال په دیش کې دلائل نقلیه اوم دی او دا پر اعتراض اوم ده ولقد ارسلنا الله من یکل نوح علیہ السلام پر قوم تا چې انی لکم یقینا ستاسو لپاره لرونکی مخکارا ان لا تعبدوا الا الله بندگی مکوئ مگر د یو الله ان یخاف علیکم یقینا زیریگم تاسو باندې عذاب یوم الیم دا عذاب دا ورځ دردونکی علیم صفت د یوم دی چې ورځ دردونکی ورځ ده او یا علیم صفت د عذاب دی نو کته چې د عذاب صفت دی نو بیا خو منسوب په کارو او دلته خو مجرور راغلی نو بیا جواب داره چې دا جر لیل جوار دی دا د یوم په گاونډ کې راغلی په دې وجه باندې په علیمین باندې سره لري جر رالی نو علیم مانه د عذاب دردونکی دی چې صفت د عذاب شي او جر لیل جوار دی او یا علیم مانه د ورځ دردونکی دی نو او صفت د یومین دپاره دی فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا د قوم نه سره سلور اعتراضونه ذکر کوي یو دا چې ما نه راکه الا بشرا مثلنا ته بشر او بشر رسول نشي کېدی دا اعتراض مخکې هم تېر شوی وروسته بیا هم ځای په ځای راځي ځکه دا زوړ اعتراضو د مشرکینو چې بشر او رجل دا پیغمبر نشي کېدی حالانکه یو طرف ته بشر وو دا خدایتوب بې معنی خدایتوب درجې ته به رسول یا بوتان چې هغه د بشر نه په درجه کې ډېر لاندې دي هغه د خدایتوب درجې ته رسول او بل طرف دا قم قلتوب چې د بوتي ولا نه معنی او بل ما نه راکه تماکه استمرګری بیکار خلق دی په من کې چې کوم عجز او بی وسه او چول شمیر خلق دی دا استمرګری دی دا دې میتراس بل ما نه را علیکم دا درې میتراس چې ساس مون ایس غورواله نشته عین تاسو کې پیغمبر نشته او بل نظنهم کاذبین سلورم اعتراض تاس دروغجن وی نو فقال المولى الذين هو الغطان وكسانو شكو پر کر د قوم نه مان را ک مغنی نو تا الا بشر مستنا مگر بشر زمون شان تا زمون شان بشر زمون شان سړی انسانی و ما نرا ک مغنی نو تا رستا تا به داری ک الا الذين مگر کسانو هم رازلنا شغا رزل په من کې ارازل ارزل جمره اغا بیکار او کمزوری تویره کیگی مسلمانانو تی ارازل ویل داولی دکه چه دی غریبانو دنیا مال او جیداد او دولت و سنو دکه دنیا پرستو طول مرد عزتمن اغا چاتوی چه داغا سر دنیا مال او جیداد او دولت دیری چه مال او دولت سکمی اغا تا دی پا دیر سپک گوری نظر کې تصفق راځي وګوري دا د کفارو عادت او مزاج دی غریب سری تصفق کتل دا د کفارو خوی و حالانکه مدار د عزت او ذلت دا مالداری او غریبی نه ده کله به ډېر کار کوي یو غریب سړی به وي او بل طرفه مالداران وي خو دغه یو غریب به د دغه رنګې زرګونو مالداران نه به ډېر غوره وي حدیث کې داسې مضمون راځي لکه نبی علیه السلام وایي چې دا غریب سړی دې مالدار نه چې دا مالدار نه دا ټوله دنیا ډکه شي، دا یو غریب کې غوره دی. یو دوه کسان را، یو غریب وو، نبی علیہ السلام ته پوښت ویل دا څنګه سړی دی؟ الله خو بیکاره سړی دی. بل مالدار سړی راغی، د هغې صفت وکړو. نبی علیہ السلام ویل دا غریب د دې مالدار نه چې دې مالدار نه دا ټوله دنیا ډکه شي، او بل طرف دا یو غریب وي، نو دا یو غریب کې غوره دی. وما نرى من نملك الله صالحنا من بني من فرد صغر والي بل نظنكم بل كمن غمان كفتا صباني كاذبين ذو دروغ جنو. قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي والنوح عليه الصلاة والسلام اي قوم ازما اغيب التا دروغ جني وده جواب كي چه ذو دروغ جن نيم زما سبينة شتخ كار دليل ناسره ابل واتاني رحمة الله پیغمبری دا کری او فعمیت بیر تاسو دا خبره پټه شوې ده، یعنی مقصد تاسو په دې خبره پوهېږئ نه. نو بیا وایي انلزمکموها وانتم لها کارهون، یعنی زیر باندې په زور نه شم منلی. زما سره دلیل هم شته، من الله پیغمبري دا کړې، خدا جدا خبره چې تاسو دا خبره اوس پټه ده پوهېږئ پې نه. نو نوح علیه السلام وایي په زور یې باندې دا خبره منلی نه شم. ویل دی قوم ما خبر را کوي که یمه د په ښکاره دلیل د رب زمانه را کړی ما ته خاص رحمت خپل چې هغه پیغمبري ده منندې د خپل طرنه په عمیت پټه شوې ده علیکم تاسو باندې انلزمکم وها، آیا زه به لازم کوم دغه رحمت؟ ها ضمیر د مخکې رحمت ته راجع دی، دغه رحمت دغه نبوت چې دی تاسو زه په زور ومنم. وانتم لها کارون، حال دا تاسو دې له بد ګڼونکي وایي. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا، فديك تخبل اخلاص كاركاي جزرا كم تبليغكم لا سر دنا درزا دپاريكم استاسون بديوان كم عوز او بدن غواړم او كار چي په اخلاص رکین او په خلکو اثر ډير گئی. دان بياري مسلمان دعوت انتهائي په اخلاص باندې و د چانه به عشق سم تمه نه کوله. يا قوم زمان افغانستان دي باندې سمال نه لازم ما بل لا اله الا الله ما په الله باندې دا وما انا بتوالد الذين امنوا. دا جواب د بل یو سوال دی. دی وایي چې دا غریبان مؤمنان د خپل مجلس نه وشړل، نو موږ به ستا خوا ته راشو، ستا ملګري به شو. نوح علیه السلام د هغې جواب کوي چې دا غریبان زه د خپل مجلس نه نه شم شړلی، ځکه انهم ملاقو ربهم، دوی خدای الله مخې ته ورځي. نو هسې نه چې ما باندې الله ته شکایت ونه کړي. وما انا نمن بتوالد الذين، شړونکي دا کسان چې ایمان راوړی دارنگی مطالبه زمان در نبی علیه السلام نام کلی و سورت الانعام 250 که آیات ارشوه و نبی علیه السلام و سلام تی ام ویدیو چه دا غریبان در خپل مجلس نو شده. نداری پا جواب که اللاوی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات ولا شی یرید وجهه، مشړه کسان چې رابلی خپل رب سبا و بیگا او اراده لري د الله در رضا. نو هلته وایي چې دا غریبان مشړه، وروسته وایي که ویشړئ فتکونه من الظالمین، ته به د ظالمانو نه شئ. نو دلته نوح علیه السلام خپل بیان کې وایي چې وما انا بطارد الذین آمنوا، نیمه د شړونکي د مؤمنانو، انهم ملاقو ربهم، یقینا دی په غوسه کیدونکي د خپل رب سره، ولکنی اراکم، لیکن زه وینم تاسو سره قوم تجهلون، یو قوم جاهلان. ویا قومی من ینصرونی من الله ان طردتم فلا تذکرون، دا دویم جواب کوي. دویم جواب داری که دا غریبان زه د خپل مجلس نه وشړم، نو ما به د الله د عذاب نه څوک بچ شي، ځکه که داسې غریبان وشړلی شي نو بیا خو په دې د الله عذاب راځي. ویا قومی زما قوم من ینصرونی، څوک زما امداد وکړي، ان طردتم، که د وشړم دی لره، فلا تذکرون، تاسو نسیم نه قبلوئ. ولا اقول لکم عندي خزائن الله، دا وسلور جمله ذکر کوي، او په دې اړه جمله کې د غیلې اعتراض جواب دی. یو اعتراض دی دا، او که ته په حق پیغمبري نو خپل ملګري مالدار کړه. نو دا غی جواب چې ولا اقول لکم عندي خزائن الله، زه د خزانو مالک نیم، ملګري نشم مالدار کولی. دویم اعتراض دا چې زه د خزانو مالک نه، خو د خزانو زین راته وښیوه، دا غی جواب بله عالم الغیب، غیبدان ام نیم. دریم اعتراض چې ته بیا خلاص کاک څنګه کې، ځانته پیغمبر و بازارونو کې ګرځي خلاص کاک کې، د هغې جواب بله قول اینی مرک، فرشته هم نیم. او څلورم اعتراض چې چستا ملگری دیر بیکار و سپک رزیل خلق دی داغی جواب بلا قول للذین تزدری آیونو کم یعنی زدان نویم چیز ما دی ملگور تا من لا خیر نور کئی او داغ رنگی دی ویچ دی پزلو کستا ملگرین دیست خلی ملگری دی نوح علیہ السلام وی اللہ آلم بی ما پی انپوسیهم دی دی زلو حال اللہ تا معلوم دی یعنی ظاہرن خوز ما ملگری دی او درن اللہ خبر دی بارحال آیات کی سلور اعتراضو ندی او داغی جوابو ندی ولا قولو زنیم تاسو ماس خزانی دن لادی انو پویم پا غیبو بانی زر خزانو مالک نیم پیغمبر خزانو مالک ندی د پیغمبر نه ماشو بل چا ته داتا او گنجبه خشویل ام ناروادی که بعد خلکو یې رده ورکون کې د خزانی بخی او لی کرام ته دا نسبتونه کوي یا په خوا به خلک مزار ته تر شخی شه زیارت ته وتل چان ته سره لاړ شین به مالدار کیږي د پیغمبر او چې خزانو مالک نیم مالدار کول نشم کولای چې نبی رسول هم مالدار کول نشي کولای نو نور اولیاء کرام او بزرگان خوب طریقه اولا سوک نشی مالداره کوله ولا لمن غیب انفوین پا غیب بانینا انتاب صحیح پرشتیما ولا قولون امن الذین باراک اسانو که تز در آیونو کم چه سپکی گنی سترگستاسی لا یوتی امن اللہ چه چری بارنی که ریتا اللہ پا خیر اللہ غالم اما فیان پوسی من اللہ خوب پویلی پا اغصبانی چه دیو پا نفسونو که دی ان یقینا ذو عزن فلا وكلمن الظالمين خام قائم ذو ظالماننا قالوا يا نو قد جادلتنا فاكثر تجدالنا دبل یوتانی په نوح علیہ السلام لګاو چې نوح علیہ السلام ته د نشیت خبرې کوي د الله دین ته را بلی او دوی دا غری دعوت اسوي جګړې وای و دا د جګړې لانجيري جوړې کړي ته کنن سبا ته خلق سوې د شریان دي شرونه جوړګلې دي شرپسند دی اشرار دی نوح علیہ السلام تیم دا نسبتونه کول دا غد دومره دا واز و نسیت نردکی خبری وی او غد سویلی جگره و تویلی قالو ویلو یا نوح علیہ السلام قد جالتنا پا تاقیس جگره زمانگ سوکلی پا اکثر تا دیر دیکلی چی دالنا جگره زمانگا فاتینا روڑا منگ تبی مغازاب تای دونای تا منگیری دا غینا این کونتا من سوالیقین کریت درشتنونا قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين داي جواب کوي حاصل جواب دار چې ګوري عذاب را وستند الله په اختیار کړی عذاب زما په لاس کې نشته هغه ول فاتنه بما تعيدنا عذاب درا ولا نوح علیہ السلام عذاب د الله په اختیار کړی عذاب را وست زما په وس کې ندی قال نوح علیہ السلام انما ياتيكم يقين اطلبك تاسو من الله فدي عذاب بن الله پاک ان شاء الله غاری وما انتم بمعجزين لو يكملكون كان لرا ولا ينفعكم نسين رتوانا سؤالكم ان كان الله يريد ان يغويكم مخيات كيول عذاب زما په اختیار کې نشته نو دیات کې و چې هدایت هم زما په اختیار کې نه دی هدایت او گمراهی د الله کار دی چاته هدایت کې اوسو گمراه کوي ولا ينفعكم بينار سي تاسو نو سي خير پای زما کيرا دا کوم خير پای لټوم تاسو نه را ان پیغمبر چاته هدایت ام نشي کولای ان کان الله کو ان شي را دري یو کوم تاسو ګمرا کی دا ناستا شرم دی خو جنت به تاسو واپس کولای شي ام یقول نفترا دا مکالمه د نوح علیہ السلام د خپل قوم سره او یا دا جمله متعارضه را مکالمه زمنګ د نبی علیہ السلام د خپل قوم سره نام یقولنا و یا کافران ابتراو چې د ځان جوړ کړل د قران به معنا ابتراو د قران د ځان جوړ کړي که زمنګ د نبی علیہ السلام سیول غوی د آیات نو مېنس کې بداس شي مخکې ورس خو نوح علیہ السلام واقع ده کو دا مېنس کې به جمله معترضه بشي قول تو ته ني پرې تو کوم د ځان جوړ کړل د قران په علي اجرامي نو پا ما بانی زما گناه را اجرام زما گناه زما جرم وانا بری اونزو بزارمی مداس نتوجری منتاسی کم جرم کوی و اوحی ایلا نوحینا لولا یومن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتا اسم ما کانو یفعلون اللہ نوح علیہ السلام تواهی وشوا چه دیکی نور سوک ایمان نراری نبیغا نوح علیہ السلام دیتا خیری وکلی سورت نوح شپگشتم کی خیری راج چه رب لا تذر الارض من الكافرین دیارا اللہ دیو کورم مپریلا یعنی طول تباکا نگوری نوح علیہ السلام دا خیری ولی کولی خیری زکا وکلی چه آتا وحی وشوا چه لا یؤمن من قومی سال قوم نوسو کی من نراوری نبدیو جاغل خیری شروع کلی وأوحي ويكلاش نوح عليه السلام تشاند الإيمان رولي سادة قومنا مغير أسو چه إيمان رولي مخابا كيه بما كان يقبلون باكار چه ديكي واسنع الفلك بأعيوننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون جورا كشتيد را بأعيوننا بأعيوننا بسترغو زمن بالي بعد خلق دس مانا كي بأعيوننا زمن بحفاظت بالي او یا بی آیونینا زمان پا لحاظ کولو باری زمان پا نگرانی کی خود دغا تاویل دا سی ترجمان دا مپسیرینو نکلی دا او اغیدل تا دا را نقل کلی دا چی بحب زینا اکدی دا کی تفسیری کبیروی بحب زینا بی آیونینا زمان پا حفاظتی انگر مپسیرینو دا توجیه کلی خود دا توجیه گانی خین ندی زکر دا سلف سوالیهینو دا عقیدی او دا نظرین خلاب دی. آیون دا اللہ تعالی صفت دی. سنچ دا غلشان سر مناسبی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ غنیت التالیبین کی وی چو هو صفت لازمت له ولائقت به کرید والوچ والعین دا اللہ تعالی صفت لازمی دی لکا ید وچ وعین چی دا اللہ سنگ صفت دی. او بیوی ونکرو کیفیتا پی صفات علم اللہ تعالی من دے کیفیت اللہ تسپارو اللہ دا پار استر گشتا خو من تے کیفیت ندے معلوم چی سنگ استر گیری خو دون جا اللہ دا پار بدا صفات خام خام منی تاویل تا زورت نشتا بے شر لقیت الواسطیہ کیوی چی یثبت اللہ تعالی لنفس عینا یرا بها جمیع المرئیات اللہ تعالیٰ زان لسترگ ثابت کلی دا چی عرصی بینی وی صفت حقیقیت اللہ عز و جل علام یلیق بیهی لد اللہ صفت حقیقیت دے سنگ چی اللہ دا شان سر مناسبی او بے وی چی دینا دا نلازمی گی چی اللہ دا جسم ثابت شو چی توی لکا سترگ دا خو یو جسم دے یو جوز دے او اندام دے ربادر نا اللہ تعالیٰ بسو گردی جسم بو گردی یا لکه مثلا زمونږ سترګه چې ده دا د غوښې نه د وازګې نه د رګونو د وینې نه جوړی نو د الله رب العزت دپاره دغه رنګې سترګې نه دي ولې لکه لیسه کمیسی شیون الم یکن له کوفوان احد او فلا تجربو لله الامثال نو د الله دپاره عین راغلی خو داسې به نه وی چې د الله دپاره سترګه رسنګ چې زمونږ سترګې دي لکه زمونږ سترګې کله دې سر غوښان دې کې نو فلا فلا تجرب لله الامثال یا ليس كمثله شيء نو دې سم معنا شو یا لم يكن له كفوا احد سن چې د الله ذات مونږ ته معلوم نه دی نو دغه نه د الله صفات مونږ ته معلوم نه دی ګنده الله صفات به یا به په دې شکل دي یا وجه یا عین دا به په دې شکل باندې دا تفصیل مونږ ته لاغي نه مونږ سکوت کوو او به دغه وې د شرقیه الواسیه کې او تفسیر المعطله تی لها بالرؤية أو بالهبز والرعاية نفي وتعطيل معطلة فديك معطلة وجهمية جهمية خد الله دي صفات إنكار كي معطلة فكي تعويل كي معطلة داسي تعويل كي شي بأعيننا زمنك في حفاظت بالي يا بأعيننا زمنك في رؤيت أو في دلو بالي يا زمنك في رعايت بالي أو إذا طول لدي صفات نفي دا أو دي صفاتنا إنكار كولي نو برحال دا صفات چه هر جای که راشی اگر چه دا متأخرین مفسرین پا دی مسئله پا خطایی که عمومی بلواره لکه متأخرین علماء چه دی اگر زیاد کند اشعره و دا ما توریدیه و پا طریقه رواری اشعره و ما توریدیه اگر پا دی صفاتو که تاویل گئی او دا متأخرین علماء که تاویل گئی چه کم متکلمین دی علم کلام واره و سلب صالحین چی اصل مذہب داغو دے چی اب دے کتاویلات نہ کئی نہ دی سپن نہ انکار کئی نہ کتاویل کئی بس اولن دا خبر کئی چې دا د الله صفت دی څنګه چې الله د شان سره مناسب وي. نو وسنه پل که بیا یو جوړه کشتۍ ده، بیا یونه زموږ په سترګو باري به دغه ظاهري معنا به کوئ. که ته ویل که څنګه زموږ په سترګو باري، نو دا تپوس به سړی نه کوي، ځکه د الله تعالی د سترګو، د الله د لیدلو، د اورېدلو یا د الله دپاره د نور صفاتو د فوقیت یا استوال العرش یا ساق وش عین یا نفس، د دې ټولو صفاتو کیفیت موږ ته معلوم نه دی. نو وس نه پل کا جو کشتے بیا یونہ نن پس تر گبانی زم کو وہی بانی ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا خبر مکو ما تبارت ظالمانو کی. یہ مقصد دارے چے ددی سفارش ما تم کوا زکا انہم مغرقون یقینا ندی ڈوبو ولی شی. ویسنع الفلک وکلما مر علیہ ملو من قومی سخیرو منہو. او نوح علیہ السلام جوڑا ولا کشتے لرا، نوح علیہ السلام داغ دا کار قسم بارہ کی ہم راضی چاہ بہ ترکھانی کا والا چاہ کلا کشتہ جوڑا دئی بہ سٹوکی کا ولی. نوح علیہ السلام تو سلام تب ول چسو تن جارن باد معکون تن بین مکھ کے پیغمبر اسے ترکھانی شی روک لا مسخری پہ نوح علیہ السلام پسے کا ولی. نوح علیہ السلام کشتہ جوڑا کلا غٹا کشتہ ہوا تفسیر معرف القرآن کی وئی چې دا درې سوه ګزه اوږده کشتۍ وه، درې سوه ګزې اوږدوالی و، پنځوس ګزې پلنوالی و، او دېرش ګزې لوڼوالی و، او دې کې درې چتونه جوړ کړي وو. په اول چت کې انسانان وو، دویم چت کې نور حیوانات وو، د هر جنس یو یو جوړه ور سره اخیستې وه، او درېیم چت کې چې دی راشن وو. او دا طوفان چې دا د لسم رجب نه شروع شو او د لسم محرم پورې، یعنی شپږ میاشتې دی په دې کې وو، دا کوم طوفان چې دوی باندې وچرېده. نو واسنا الفول کا جوړول به نوح علیه السلام کشتۍ لره، وکلما مرر کړه به تیر شو باندې ملان مشران له قوم نه سخیرو ټوکې به کولې منه ده پورې. قالوا انه الاسلام انتصروا منا يقين كتاس توقي كوي فمن پوري فانا نسخر منكم يقين متوقي كتاس پوري كما تسخرون دغسن تاس مسخري كوي فانا نسخر منكم. مقصد دار شكل داس عذاب الله په دشمنان راش نو پغيب شي مسخري توقي بكاري خنداب شي بكاري بعض جاهلان تسليغي تعزيه او تليغي پسند کې وي مولاري نو چین ته چې تازه دی ګره دوایو ته کړي نو نه تازه دی ګلو ته نشته دواګانې ته نشته، بلکې هغې باندې پسې مسخرې پکاري په نه نسخرو منکم کما تسخرون. او دانګې د هغې په هلاکت باندې خوشحالي ښکاره کول پکاري. الله پاک داسې په ذلت باندې چې دی دی وجه لومړی کړل. بعض ځینو کې قبرونو ته راکاږي، رسۍ ته وشلېږي، نو ګډ وډ هغه مړي دغه ته ورلېږي قبرونو ته. نگوان اللہ بیزتا کئی شرمی دسپو پا مرگ بان اللہ تعالی او اجل دی زریمانو سے مسخره و ٹوخی پکار دی دانش رای پی خبگانو کیا اولو دعاگانی دی لگواری دعا دا خپل زان دا پارا او دا مسلمانان دا پارا دعا گختل پکار دی. خو امید دی زریمان دا پارا دعا بگواری نه، بلکی خیری با آغی تا کئی با آغی پسی با مسخره و خنده با کئی فا این انس خرو من کم کما تسخرو نوح علیہ السلام بای. فإن نصر منكم يقين مرتوغي وتصوري كما تصور منك سنك تصوري كوي فسو فتال من تصور فوشي من فاقشاياتي شراشي عذاب يخزي عذاب تي شرمندك يغيل را عذاب يخزي عذاب دا شرمول والا عذاب دا شرمول عذاب پشار دي بكافر باند رازي ومنان بان عذابون چه رازي ناغل رفع درجاتي اللہ في درجي پرتكي او دعام مسلمانان عذاب چي هغه د پاکولو دپاره چې ګناهونه پرې معاف شي، او د کافر عذاب د څه دپاره د هغه تکلیف شي هغه د شرمولو دپاره، ځکه یوخزي هټکی ذکر کو داسې عذاب چې دوی به شرمنده کې وبې شرمی. نو مؤمنانو باندې هم تکلیفونه راځي، خو هغه د شرمولو دپاره نه وي، چې کوم خاص مؤمنان دي لکه انبیا علیهم السلام. د انبیا علیهم السلام مصیبتونه هغه لرفع درجات دي چې نه د هغې درجې پورته کوي. او د عام مسلمانانو مصیبتونه سره پاري هغه د ګناهونو د معاف کېدو لپاره چې ګناهونه یې په معاف شي او د کفارو د چین هغه عذاب او شرمولي دک عذاب یخزیه ټکی دې لپاره ذکر کو ويحل علينا يشد من عذاب مقيم عذاب هميشه عذاب دي آيات كي دو زدر آره اول عذاب نمراد دو دنیا عذاب دي او دو دنیم عذاب نمراد دو آخرت عذاب دي نازل شد دبان عذاب هميشه شغا عذاب دي پو آخرت كي حتى اذا جاء امرنا وفارت تنور ترده چرار حكم زمن وفارت تنورو او جوشوا تنور دو نوح علیہ السلام ات تنور نمراد او تنور دے دو نوح علیہ السلام دا پا کور کچھ کم تنورو یا ات تنور عام تنور نتی مراد دی یعنی مقصد دارے تنور چاگا دو دوڑو دو پخیدو دو پا رہی پا کی ووری گرمی پا کی پا آگے کم دو بچے دو خوٹ کے درے سنورم مقصد ات تنور مخدز مکے پنجم سو کوئی جوش ود اللہ غسے تنور نمراد اللہ غسرہ نفار تنور جوش و اغا تنور دو نوح علیہ السلام یا عام تنور نو یا مختز مکی یا جوش ود اللہ غسے اللہ غسہ چرا تا پا جوش کرا را نقل نحمل من مبارک ابری کی من کل اندار یون زوجین اثنینی من کل دار قسمنا زوجین اسنین جوڑی دو دو وحلک اوستاحل الا من سبق علیه القول مد آغا سوک چی مخی شوید پا غیبانی پیسر العذاب سبق علیه القول مقصد دار مخی پیسر العذاب شو چی بدی بام عذاب رازی چی دا دنوح علیہ السلام بی بی و دنوح علیہ السلام بی بی چی وغم کعپی روا پا غیم عذاب را غلیو دارنگی دو نوح علیہ السلام یو زوی کنعان اگر کافرو پاغم دا عذاب راغلے ہو ومن آمن آسو چی ایمان روڑے دے وما آمن ماہو ایمان دو روڑے دے سا اللہ قلیل مگر لکا سانو پو نوح علیہ السلام دے لکا سانو ایمان دا وڑے ہو لکا سان سم رو بازوی دا شپاک کسانو درے زامن و درین گین دی دین ماشوا بلچہ پی ایمان نہ دے نوح علیہ السلام سلور زامنو دا یو زوی چودن پی ایمان نہ راوڑے خزین پی ایمان نہ راوڑے پخپل کور کے صرف درے زامن و درین گیند پی ایمان نہ راوڑے او زنی دا دین بار تعداد ذکر کئی تا خیری تعداد اتیاو پوری دے اتیاو پوری قول پکشتا و بارحال پا دونا زمانہ کی چی نحنیم سوکالا نوح علیہ السلام دیر نشنا سخت محنت کرے پا دی باری دون زمانه چره پدهی که مومنان ندی پیدا شوی دین دن بالومشتن بی علیه مسلم ابتلاعی را سخت ابتلاعی دکن نهنیم سوکان مسلسل محنت کول او بید دسی محنت چسنه همیشه در مایوسی و نومیده شب که مخامخ کیگی ندون را صبر و استقامت و دون برداشت داری را گران خبری دکن یو سنه یو کال نیم کلا محنت وکی خلکو منی چه اثر نکیگی نسلی بان استومانی راجی او سلیم آتی او انبیاء علیہ السلام نحنیم سوکال محنت کئی او سوکی ملگتیا نکئی بلکی الٹا تک دیپون او ترسی او بین فلکار چرے ایو شانی جاری سایتی فلکار نمتاثرہ کئی نیقینی خبر چا انبیاء علیہ السلام اللہ در کلک مخلوق پیدا کلے ہو اللہ دین مضبوط دے نو مضبوط خلق دین لے پیدا کلے ہو وما من ما هي من الله دبان الا قليل مگر لك سانو وقال اركب فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وين هو الاسلام سوار شدي كشتاي كي لنا فوكم ندي رواني دلي ومرساها وددي ودري دلي بدي كي نور لاسين جڑو گيرون اب چندو وسرب ددي طول حركات شو دنا تلا پونم بانيو یقینا زمارا خواہ مخواب خون کے مہربان دے وہی تیری بہم پی مو ان کل جباری او دا کشتا روان او پا دی بانی پاگا چپو گفشان دو غرونو بانی یعنی مقصد دا دے اوبرا دیر شوی لکا زمکی نم اوبا او چینی روان شوی اسمان نم اوبرا روان شوی دا سی غٹی غٹی دریا پشان چفیر کی جوڑی شوی ونا دا نوح ابنہو آواز کو نوح علیہ السلام پل زویتا نوح علیہ السلام پل زویتا آواز کو زوی منافق کو دا علم نو دا نوح علیہ السلام دا گمانو شگنی دا مومن دے ایمان روڑے حالان کی دے خو کافیر ایمان نو روڑے وکان او دے فی مازلین پڑڑکی پی مازین پڑڑکی دی کشتینا دی کشتینا طرف تولارو یا پی مازلین پڑڑکی دی دین دی خپل پلارنا یا بنا یا بچول ارکام مانا سور شد منگ سر ولا تا کنمکی عمل کافی نسر کافیرانونا قال سا آوی لا جوانی آسیمون من الما او دزا جا فانلار رمیو غارتا چما بچ کلو بونا نقال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم دو غرت ابو خجم در دی موجون دی چپون بسشم بچم نو هدا سلام متوی چی لا عاصم اليوم من امر الله لا زوی مشرکو ندب دی ظاهری اسباب و نظرو کنا سبا دی بدین حکومتون دی په ظاهری اسباب و نظری به و یره دی قدرتی اپاتو مخنیوی کو الان کی په حقیقی سبب ته پی کرنی چگوری دا خود اللہ عذاب دید اللہ دا عذاب مخنیو ایسوک نشی کولی نو دا داوی کول چرا منگ با دیا پتونو توپانو یا دا زلزلو یا دا لنگی دا عامو و باگانو دا ویرسونو مخنیوی باو گو چکم دا اللہ عذابی دا غی مخنیوی نکیگی لکن نوح علیہ السلام تو اللہ عاصم اليوم من امر اللہ من رحم اللہ عاصم اليوم من امر اللہ اللہ من رحم دا اتلاقونی مشکل لے دیکھی وہ مانا دا سکھائی معنی کی ڈیری دی کوئی وہ مانا آپ کے دارا چاہ عاصم اسم فاعل لے اور من راح من رحیم دام پہ مانا دا اسم فاعل سے رشی اسے مانا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم مانا الا الرحیم نشتا باش کبون کے اللہ دا عذاب نن رضی نشتا باش کبون کے اللہ دا عذاب نن رضی الا من رحم مانا الا الرحم مگر رحم کو ان کے ذات میرا بان ذات ناسم اسم فاعل شو من رحم دم پہ مانا دا اسم فاعل سرش دم مانا دا سکھئی عاصم پہ مانا دا معصوم سرشی او من رحم پہ مانا دا مرحوم سرشی دم توجہ دا غسرا لا عاصم من اللہ ذی عصمتا نشتا معصوم الا من رحم منا الا المرحوم منا سلبش منا بدشي لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشتا باش كلا شو انن رضا الله عزامنا مگر اغسو شفاقی بانی رحم مکلشی نو پدی توجیحاتو بانی مستثنا متصل جوڑی پدی پوش شوی کن دو توجیهات آسان دی لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم مانا الا الرحم نشتا باش کون که نون اللہ لازامنا مگر رحم کون که ذات چل اللہ تعالی دی دو مانا لا معصوم اليوم من امر الله الا المرحوم نشتا باش کون که نون اللہ لازامنا مگر آسوش باقی بانی رحم مکلشی وحالا بینهم الموجو اور علی ما بین دروازو کی شفی فکان شود غزوی من المغرقین لو کول شونا ولد نوح علیہ السلام بچری نوح علیہ السلام سے خبر گئی او بدی مس کی شفی راجی ڈوبئی نوح علیہ السلام پن بچے نشی بچ گولے ا ای مولا خبر کول سابق شفی ڈوبو ڈوب کو نہ گورا سابق یوبو ڈوبئی او بیم نوح علیہ السلام جوندے پیغمبر دے مخام خو تا گوری و خپل بچه در ناد عظام نه نشی بچ کوری و قیده ی ارض و بلعی ما اکی و یا سما و اقلعی و ایلی شوی از ما که تیری که خپلو بولارا او یا سما نا اقلعی بندی که خپلی بولارا دا شفنگ میشتی در توپان و چلی در او بیدی پلسن در محرم بانی دین را کوشو او پاور رضی اللہ تعالیٰ سیدر شکر داکلا دا شکری روجہ دینی ولی با وغیز الماء او بند شولی او با وغیز الماء او با کمی شوی یا بند شولی وغیز الماء او بند شوی با و قضی الامر و پیسل و شد کار کار پیسل نشد این لقوم تباش او وست و تا ودری دا کشتیان جودی پو جودی غربانی جودی پا عراق چکم موسیل خار دی نو اغی تا نجدی یو غر دی دا آغر دا پاس دا کشتی چلی ودری درا وست و تا نجودی ودری دا کشتی پو جودی غربانی وقيل عبودا للقوم الظالمين قيل سيغة مشهولة دا عموم تا إشارة دا دا آر طرفنا وزونا وشو خصوصا دا ملايكو طرف دا چه بودا حلاكات دا فاد قوم ظالمانو يعني دا چه تباشو ندا چغا مشولة دا آر طرفنا دا چغا و وملايكم دا چغا وكلا چه بعدا للقوم الظالمين دا قوم تباشو پا اکی دو نوح علیہ السلام بی بی او بچه هم تباشو سعدی سی ابی پسر نوح بابدان بنشیستو خاندانی نبوتش گم شد دو نوح علیہ السلام بچه ری و دو غلط خلقو سی ناس تاوشو نو دو نبوت خاندانی ورک شو دو نبوت دو خاندان نری و گولی دو غلط محول دو غلط مجلس اثر پیوشو پلار عزویم پیغمبر دی او داننگی دو نبوت خاندان دی خدای د قوم سره سشو تباش د ما حول دا سی اثر په خلکو باندې کی او به غو سګی صاحب که په روزې چن پاینکان غریب ته مردوم شو او دا صاحب که په شپې چې یو شورځي دا صاحب که په ملګرتیا یو کړ دا غینه وسړی جوړ شو یعنی لوند دا قرآن کې دغه تذکره وشو دا وسپې نو ګورې د نیکانو خلکو د صحبت د اثر دی دا اصحابی که پو سپیه چلی اول اصحابی که پو سی ملگرتیا کر یو سو رزی نا قرآن کی دا غصبی بحث اللہ کلی ری اصحابی دو نا قیمتی شوی چی قرآن کی داگی بحث اللہ کلی ری او دونوح علی اسلام بچه ری چی دا دا پیغمبر زوی دی و لیکن دا غلط و خلق و سی ناس تا وشو نا اغا دا نبوت چی کم خاندان و غیم ختم شو نو بہرحال دا مجلس و دا ماحول پسری بانی دوم رغت اثر کی اللہ وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادا نوح نواد کنوح علیہ السلام لخبر ربتا فقال ربی نبنی من اہلی دنوح علیہ السلام بچے تباشو دنوح علیہ السلام دا اللہ نسوال کی چا اللہ دا خزمال اہل نرے او تازم ما سوادہ کریوا چستا اهل بابشکوما لکه نوح علیہ السلام ته دا پته نه و چې دا منافق دی او کافر دی نوح علیہ السلام دا په کوپر یقین نه راغره نو ګومان دا و چې دا زما بچی دی دغه مؤمن او تباشو اواز کو نوح علیہ السلام خپل رب ته وویل ای رب زما یقینا زما بچی زما له اهل نو او یقینا ستا وعده رښتینه وان ته احکام الحاکمین او ته خپې سره کوونکی له پیسې سره کوونکو نه قال يا نوح انه ليس من اهلك انه وتوش داستاد اهل ننده اغا اهل شما وسواده کلو شدیت بنجات ورکوم داستاد اغا اهل ننده وقول اللہ تعالى شوي ليس من اهلك داستا اهل ننده دا نوح الاسلام دا اهل نبیستو دا دی کوپر پواجه باری ویو شیر کی رازی آل النبی اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی دا نبی علیہ السلام آل اغا سوگ دیش دا غد پیغمبر تا بیداری کئی کاغا عجمی کاغا عربی کاغا سودان نی سودانی خوچی دا پیغمبر تا بیداری کئی دا نبی علیہ السلام آل دی او لو کان آل النبی اهل قرابته فان یسولی المسولی علی التواغی ابی لہبی وی کچار تا آل اغا سوگ دیش دا پیغمبر رشت داری نبی خواه ابو لحب بانیم درود بیل پکاری ابو لحب دام در دا نبی علیہ السلام در چانه ده در رشته دار نده نبی علیہ السلام تره ده خوکوره اعتبار چاره ده ایمان لده عمل لده اعتبار نسب لنده ابو لحب در نبی علیہ السلام تره ده او د نبی علیہ السلام د آل نه وتیری خلق درود وی صلی الله علیه و علی آله وی په آل باندې درود وی خو په آل کې ابولهب نه راځي. یا دغه رنګه نوح علیہ السلام ته الله انه لیس من اهلک دا ستا د اهل نه نه دی الله تعالی دغه د اهل نه شری ویسته ځکه خپله کې ایمان نو دین پکې نه و. سعدی سی عبدالت هم وی هزار خویشه که بیگان از خدا باشد پیدا یک تن بیگانه که اشنا باشد هزار خویش که بیگان از خدا باشد یعنی زرخ پل وان دیدی خدا اللہ نپردی دی نو پیدا یک تن بیگانه که اشنا باشد دقا یو پردی ندی قربان شی چی اغا در ناس اشنای در ناس تعلق دی ستا زر رشته دار دی خدا اللہ سره تعلق نشتا دقا طول رشته دار پریده و یو پردی کس نه ده بل قوم نه ده ده بل ملک نه ده و چه در ناس تعلقی نه ده غستا خپل ده خپل رشته دار و گرزه و نو اصل چره تی بادشاه نه ده دین نه ده ایمان او خپل عمل نه ده دکه نوح علیه السلام تالله و انه لیس من اهلک ستا ده بچه ستا ده اهل نه ده نو کستا دیر رشته داری پا زرگون رشته دار دیدی خو بل طرف تا دلنا دین پکې نه ایمان پکې نه قربانی عمل صالح پکې نه نه دا هیڅ به تعلق نه ساتي لکه انه لیس من اهلک او انه عمل غیر صالح یا انه ذو عمل دی خاون د عمل دی نه نیک سمانه دا نیک عمل نه دی دا بد عمل دی نو انه عمل غیر صالح یقینا دی خاون د عمل دی چې نه دی نیک نیکمل نه دی مقصد داری ستا د زوی ستا د اهل نه ولین دی نیکمل نه دی لن مقصد داری یعنی ستا اهل هغه څوک دی چې هغه نیکمل ای دیندار ای که یو سړی دیندار نه ای نیکمل نه ای نو هغه ستا د اهل نه بیا نه دی لکه الله وی پخلف من بعدهم خلف ازواج صالحات د دې ناکار نه وروسته نیکان نه وروسته ناکار اولاد راغلی ناکار اولاد چاته یا زواج صالحات چې مونږ برباد کړي د جمعې جمعات خیال نه ساتي مونږ کوي بغیر د جمعې نه کوي یا مونږ کوي بې وخته کوي نو دا سره ناکار اولاد دی دا تنده ناکار اولاد دی دلته وي نو عمل غیر شه دی نیکمل نه دی نو دی وجه سر اهل نه دی پنا تاسو نه تپوس مکو زمانه ما لیس نکه چې نه تنه په هغې باندې علم ما لیس لکه بتا ته دی علم نشته الله ول دې لکه زور نه مبارک د دې وجه نه حدیث کې دا راځي چې د قیامت په سخت ورځ کې چې ډیر غټ تقریب به خلک به میدان حشر کې ولاړې خولو کې بړو وي خلک به ډیر زیات تنګ شي هغوی به وچره و زموږ سه حساب کتاب وشي او دې غم نه خلاص شو آدم علیه السلام ته ورشي هغه به عذر پیش کړي بیا به نوح علیه السلام ته ورشي خلک نو علیه السلام خپل عذر پیش کړي چېرې زه دا نشم کولی ځکه چې ما د خپل زوی لپاره دا سوال کړی و چې نبنی من اهلی د دې په وجه به خپل عذر پیش کړي چې زه د دې لایق نه یم بیا به ابراهیم علیه السلام ته بیا موسی عیسی علیه السلام ته اخر کې به نبی علیه السلام ته راشي نبی علیه السلام به سپارش وکړي بیا به حساب کتاب شروع شي نو ګورئ دا د نوح علیه السلام هغه سوال دی د الله نه چې دې په وجه به دی انکار وکړي د قیامت ورځ سپارش نه شم کړی مانه یو غلطي شوې وه چې ما د خپل زوی لپاره سوال کړی و او بیا یې بعضې علماو لیکلي منهاج العابدین کې چې نوح علیه السلام د دې په وجه باندې څلوېښت کاله اسمان ته سن نه پورته کړی د حیا د وجه نه الله نه حیا کېدله انبیا علیهم السلام دینداري دونه قوي دینداري یعنی ظاهرا دا معمولي سوال دی او بل دی کې د نوح علیه السلام کومه غلطي هم نشته ځکه نوح علیه السلام ته دا علم نه و چې زما دا زوی سری کافر دی خو نوح علیه السلام د انبیاو معمولي کمې هغه ډېر غټ معلومیږي او هغه ډېر زیات دغه کوي د کوتاهي اقرار بیې کوي نو بعضې علماو دا هم لیکلي چې څلوېښت کاله پورې نوح علیه السلام اسمان ته بیا نه کتل ځکه د الله نو له حیا ورته چېرې دا سوال ما مناسب سوال نه دی کړی او الله ورته وایي فلا تسلني ما لیس تا ته دې علم نشته نو د کومې خبرې علم چې ته نه یې د هغې سوال مه کوه. هند عید وکړه نشر کوم تا تان تکونا چنشت من الجاهلین د جاهلانو نا قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي بعلم و انه علی السلام اے رب سما زفنا غوړم په تا باندې سوال کوم ستانه چې ما ته پاغي باندې علم و الا تغفر لي ثم تبخنه ونکي و الا تغفر لي بخنه غواړي وګوره دنه څه ګناه نه ده شوی استغفار انبیاء علیهم السلام غواړي لرفع درجات او دننګه اسهاد خپل عبدیت او خپل عجز کوي الله ته وترحمنی فما رحمونه کې نو شم بزر توانیانونه قیل یا نوح بیت بسلام منا و برکات علیک نوح علیہ السلام ته الله زیری ورکوي په سلامتی او برکتونو باندې اهبط بسلام منا و برکات علیک او دې کې دې ته اشاره چې دا ګمان مه کوه چې ګنې بلی کوزیدو کې بس نقصان بی دانګه دا ګمان مه کوه چې رسمکه خو یو ډنډ وګرځېده نو دې کې موږ ژوند څنګه تیرو دې کې به غله راشن د کوم طرفه ملاویږي و برکات علیک الله برکتون لرا پیدا کی او دویم بشارت وروسته ذکر کوي والا امم مم مع معک ستا په اولاد کې بندا نیکان خلق پیدا کی او ستا اولاد او نسل دنیا کې خور کی نو دا دیر پار اللہ زیر ورکی ایه بیت کوشه بسلامین نو سلامتی امان زمان ترمنا و برکاتی نلیک و برکاتون ابتابانی او دغلن یوالا اممین فا امتون استاسر دی سمانا ستا دا اولاد دینا بالله امتون جور کی او ستا دا نسل دا بالله تلا دنیا کی خور کی دیوان نوح علیہ السلام بسوئی ابی ثانی و توید بیم پلار دکه دا وقت که نور نسل و انسانیت دادی دا اولاد نخور شوی و حامسام و یا پیست دادی نا دا نور نسل بیا خور شو و اومانو سم نمتی و ثم امسو من عذاب ندیم و اومانو نور امتو ندی چه اللہ امان بولا فایده ورکو نسمانا ایده مقصد داره دا دعوت کار وسم چوٹی نده دا گمان مکو چه با دا دعوت نپاره غشو با بیا هم شرک پیدا کیږي نو دغه رنګې دعوت بستا جاری و اومنونه نور امتونه دي سنمت یم ثم یمسهم یعنې دوه قسمه انسانان به وروسته وي علا امم مم معک هغه نیکان خلق مراد و او امون سنمت یهن مراد هغه غلط خلق مراد دی چې ناکاره خلق کافران مشرکان دا پیدا کیږي خو ته به خپل دعوت جاری ساتي و امون الله نور متون سنمات یوزر شما پیدا ورکوی و ورسی ریتا دمانگ تر مازاب در دون که تلک من البائن غیبی نوحی الیک و ما کنت تعلمانتا ولا قومک من قبل هذا پاسبر ان العاقبت للمتقین دا منس کی جمله مطلجه ذکر کئی او دیتا غیت خالی الهیم وی لدینا مقصد صدق دا نبی رسول سلام دی دا نبی رسول سلام رشتنوال ثابتی چه تا رشتینه و پا حقا پیغمبری زکتا دا غیب و خبرونو بیانه لکه دا نوح علیه السلام دا وقت قیسی بیانه او وقتی موجود نوی نو معلومه شو چه تا یقینی پیغمبری و تا تا وحی که او دا اطلاعات او خبرونو تا تا دا وحی پی زیر بیانه تلکا من انباع الغیب دا تلکا مبتدا شو من انباء الغیب دا یو خبر دی تلک دا چې بیان شول دا خبر نو غیب دی او نوح الیک دا یې خبر دا چې بیان شول دی موږ هیکو تا ته ما كنت تعلم هدا یې دریم خبر دی تلک ما كنت تعلم هدا او خبر نو دی چې دې مخکې ته نه پوهیدې او دا وحی بجری نه خبر کړی نو تلک مبتدا او دا وروسته درې وړه ورسري خبر نو دی او دا ټول یو جمله معترضه جوړیږي او مقصد د جملې معترضه سره هغه اثبات د صدق اثبات د رسالت دی دا نه یی صدق د نبی رسام بیانای تل کنا چې بیان شول مینن باندې غیب د خبرو د غیب دی نوحی ها چې مونږ وای کوم الیک دا ما كنت تعلمها نویشت پویدی بدیبان انتن تولاقو مکون استاقو من قبل هذا مخی دینا فاسفر سمرکو ان العاقبت اقین خیان جام للمتقین دا متقیان نردی فاسفر دا صبر امر دی لکا صبر تا زورت دیر جات راجی دین ارکار لکا حجرت دین حجرت صبر غواری بغیر دا صبر ننکی گی جہاد صبر غواری واللہ تعالیٰ سو ان العاقبت اخیری انجام ان اعتبار انجام لدے ظاہری شوشا تب نگوری انجام تب گوری چھ انجام دو چاہ خیستکی گی وَإِلَىٰ عَدِينَ خَاهُمْ هُودَ دا دویم واقع شروع شا او دا دویم واقع تعلقم دا سورت داول دعوی سر دے چھ گور دا مسئلہ چھ اللہ تعبد الا اللہ دا نوح علیہ السلام بیان کرے و دا یہود علیہ السلام بیان کرے چھ دیو یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ دا مسئلہ نبی و ناشنا نبی دا مخ یہود علیہ السلام ام بیان کرے وإلى عاد لا يعدي أنت من الغير هود عليه السلام قال ذو الذي أقام يعبد الله يقام ما بندقي وكيد أن نستغل فعل من إله معبود غير دلنا إن أنتم نيو تاسي إلا مفترون مغا دروغ جوڑون كي وي إلا مفترون ديك چه هر مشرك دا مفتري دروغ جوڑي دروغ قصي بياني دي مشرکان سلح كين إن أشنان أشنا قصي كي إلا فلاني ولي دا كارك وفلاني دا كارك كل لحد أولياء كرام قصي بياني دروغ کسی جوڑی کری بلکہ دے بان بریلیان و باقیدہ کتابوں نے دی احسان الہی زہیر رحمہ اللہ کتاب دے البریلوی اپنوں بارے ناکہ دے بریلیان دا قصی را نقل کری دی او اگی بانی بیر دونم لی کری یا قوم ادم آقا مناسل گنن غرنسان نالی دیوان اجرا نصبت اللہ ان بیاری مسناخ پر اخلاص متخکارکی دی ترغیب دا پارا نوح علیہ السلام خپل بیان کې دا خبره کړی و چې ستاسو نه زه په دې بدلا نه غواړم او هود علیہ السلام دا خبره کوي ان اجر نه زما اجر بدله مګر په هغه ذات چې دې پیدا کړی م فلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه په دې کې ورته د استغفار او توبې امر کوي او د دې استغفار او توبې دوه فائدې ورته بیانوي بخن اگواڑی توبہ اباسی اللہ بربانی باران نو کی اللہ بساس قوت زیاد کی گولی دی صورت کی را استغفار و توبہ خبر بار بار راجی دی صورت پا اول کم دو استغفار و توبہ خبر شو دی صورت درین من برایات کی وانی استغفر ربکم ثم توب الی آتم دی استغفار و توبہ خبر آوا او داغی دو پیدی آلتا بیان شوی دلتم دو پیدی بیان ای یا قوم ما بکنو والستا درن میتو باش ان تا یوسل سما رو بری باران علیکم تاس من مدرارن پشی بو شی بو بانی مدرار اصل کی در نه دی مدرار مفعل وزن دی مبالغی صیغه ده مدرار سمانه چې هغه کثیر دری او د ډیر आवाज ولې در اصل کی غواست وای چې کله زنانه سروه رالوشي او دلوحی کم آواز که شلنگار ولی نو دا تا در وی نو در اصل که دا تا ویده کی او مدرار مفعال وزن ده پده که مبالغه ده اگه باران چه اگه در آواز که لکه اشرپا را شیبی چی ده اشرپا که نو زکا منگ مدرارن من شیبو شیبو باری و یزید کم اللہ بزید تیسر تاقاسر او مگر دی مجرمان اللہ والی دی قوت کی زیارت امراوری اللہ قوم دل قویو ندیو تو چی اللہ بسان دی قوت نورم زیاد کی قالو یاہود ما جیتنا ببینتنا ما نحنو بتارک آلیتنا القولک وما نحنو لکا بمومنین پا دیکن قوم عناد ذکر کی قوم دون عنادیانو چاہتا ویس دلیل دسانشتا او استاد دا من دا خپل علیه نه پری دونه دا بل ایمان دا وړو ویل یهود نه سمت راتن دی کمی افکار دلیل بانی او نیم مکری خون خپل خدایان استاد بیانا پوجو بانی و ما نحنو لکا بی مومین نیم مکتا بان ایمان دا وړون کی و ما نحنو لکا بی مومین مقصد داره چه انده کم پتا ایمان نر وړو و ما نحنو بی تاری کی مقصد وستا خبر نمالو دا خپل علیه نه پری دو او ما نحن مقصد دارش اینده کم بتا ایمان نراړو لازم موږ نه تمه مکوه اواز ځان ته مستړی کوه نه د هغوی سخت زه د عناد و انا اقول انا تناکا بعض آلیتنا بسو په دې کې هم د هغوی د جهل او د عناد بیان دی چې موږ نه و چې موږ نه یو تا ته الا تراکا مگر دا چې رسیدلی تا ته باندې خدایان زموږ اعتراکا ټکره درکړی تا ته او دغرنګې رسیدلی تا ته بعضو آلیتنا بعض خدایان زموږ بسوین په بدی باندې سو بدی مراد یې لیونتوب دی ان مقصد دار ته زمنګ دی له حوله ونه کړی دماغ یې خراب کړی ته دی اولیاء کرام والے او دماغ یې خراب کړی الا ترا کما رسیدی تا دما فیان زمنګ به شوین په بدی بانی بلې سمانه دی ونتو باندې دی ونه کړی قال انی شول الله وشهد انی بریء مما تشیکون په دې کې د هود نشام استقامت او بدری بیان دی قوم تو یقینا زګو کوم ان او تاسیم گو واشی چې به زالم او سن تاسو شي کان ګرځوي دان لا سره کار اعلان تو کوج مستا سنا او سو د شرک نه برائت دی من دونی پکی دونی جمیع ثم لا تنذرون ما سوا دلانا تدبیر جوړ کئ ما ته جمیع ټول بیا ما ته مهلت مرا کوي دا د هود له شام انتهای بهادری ده چې دې قوم ته و چې سم د وسې کېږي زما خلاف منصوبه جوړه کوي او بیا صرفه مه کوي او انتظار او صبر ماته مه کوي چې سم د لاسه کېږي هغه وکوي ګوره نو هود علیه السلام یو کس دی او دا قوم یې داسې بدبخته قوم دی چې د وینو ته تږی ناست دی خو بیا هم هود علیه السلام هغې ته څونه د بهادرۍ نه ډکه خبره کوي چې په کې دوني جمیان ما ته تدبیر جوړ کړئ سم چې د وسې کې او بیا ما ته مهلت مرا کوي انی توکل په الله یقین ما توکل کړه په الله چې رب زما دی رب ستاسو دی ما من دابت الا واخذ بناصيتها نشه یو جن د سر مګر دا نیونکی د هغې وچولي لره ناسویه د تندي نه دا بر دا زیته وي چې د کوم د باندې چې ویښته راټکېږي ناسویه اصل کې دغه زیاته وي او ناسویه د دې لپاره چې دا کوم ویښته دی دې ته هم ناسویه وایي نو ذکر د محل و مراد نسل حال الا واخذن الله نیون کې دی بناسویتها د هغې هغه وچولي له تندي لره موږ ته وچولی او د مقصد دا دی ناسویه دې محل ته وي او دې حال ته هم وي مجازن الله نیونکې د سم الله د هغې منقاد کوونکی دی یعنی هر زنده سر دا د الله تابع دی او هر زنده سر الله ځان ته منقاد ګرځولی دی الا واخذ مگر د الله نیونکې د هغې وچولي لره ان ربي على صراط مستقيم یقینا زما رب چې دی على صراط مستقيم دا ملاویږي په نیغه لاره باندې على صراط سړی الله ته ځان رسول غواړي نو الله ته د الله سره ملاویدل به کله کېږي او څنګه به کېږي نو على صراط مستقيم په نیغه لار روان شه نو د الله سره ملاو شه الله ته به ورسېږي او د صراط مستقيم بیان سورت فاتحه کې شوی د انبیاء ولار د قران کریم دی دې ته صراط مستقیم وای چې بده روان شول نو الله ته به ورسیږي نو ان ربی قین زما رب لا صراط مستقیم دا الله ملاویږي په نیغه لار باندې یا ان ربی قین زما فیصله کوي په نیغه لار باندې الله فیصله کوي په نیغه لار روان شي فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم دي قوم توي كتاس وقر زيلي خبرم ونما نلا نو بما باني سبنا نشتولي فقد أبلغتكم ما خفل مسؤوليت أداكو زما مسؤوليت تبلیغ كولو تبلیغ متوكو نو زستاسو بدي كوفر باني مجرم بيانا گرزما كتاس وقر زيلي خفل كوفر كوي نو زه مجرم نه یم ولې ځکه ما خپل مسؤلیت ادا کړو زما مسؤلیت څه و تبلیغ و تبلیغ مې وکړو نو ستاسې د کوپر پای زه مجرم نه یم فاین تولو تاسو وګورئ نو فقد ابلغتکم فاین تولو شرط جزای حذف شوی چې ما باندې څه ګناه نشته فقد ابلغتکم دا علت دی جزا دی ما ورسخ تاب سوائی سے لگ رشم و فاغیمان تاب سوائی استخلیفو رابولی رب زمان قوم غیر ساسنا او تاس با ضرور رسول اللہ پاک دیو شیقینا زمان رب پاک شیبان حفاظت کون کرے ولما جابنو نجینا هودن والذین آمنوا ماہو برحمت مننا ونجیناهم من عذاب غلیظ دیار کی نجات وزل لازی اول نجات دارے چند یہود علیہ السلام او دا غید ملگور حفاظت میں اوکو دا دی دنیوی عذاب نا او روس سواج نجیناہو نا مراد نجات دے دا عذاب اخروی نا یعنی مقصد دارے چنو حود علیہ السلام او دا غید ملگری من دا دنیا و دا آخرت دا عذاب نا بچ و ساتر خو ورن با روس سواج برحمت من نا یعنی سبب اللہ رحمت خاص سرے اللہ شک دا عذابون نا بچ گئی نو دا دا اللہ رحم یا اللہ دا چانا مجبورا نئی چکن اللہ دا چانا مجبوری او دا عذاب نے بچ گئی نا اللہ چی سوک بچ گئی نا اللہ رحمی میرا بانی پا بندہ بانی آر کرا چی اللہ عذاب من بچ کلو علیہ السلام و قسان چی مان رو لدس برحمتی مننا پس آر دخل رحمت بانی من بچ لدی دا عذاب سخنا و تلک عاد جہدو بیات ربهم و عصو رسول و تبو امر کل جبار عنید پدے کے ذری اسباب دغید حراکت ذکر کئی چند ودا عادیان منگول تباہ کرل یہ وجہ دار شہدو بیات ربهم انکار خلاتون درمنا توحید انکار رکھ دے معاشو رسولہو دا پیغمبر نافرمانی اکرل دے موجد عذاب دا اوات تبو کل امر جبار دا ذری موجد بیانی چگورا دا انبیاو خبر نمانلا دا انبیاو پا مقابل کی باش سرکشا او عنادی اندائی خبر غرکلا او دا دیر بدبختی چی او سرد اللہ دا نبی خبر نمانی او دا اللہ تعالی دا نبی پا زیبانی دا بدیو پاسق پاجر دیو ظالم و بیدین او یا دیو کافر و مرتد خبر منی و تلک آدن ناو دا عدیانو جنکار اکلو پایتون ربانی واسونا فرمانی وکلا رسولهو رسول جمرا دی خود دیرون بیاون انکار نو کرا دی خود هود علیہ السلام انکار وکو سیغه دا جمع ولی راوڑی سیغه دا جمع که دیتا اشاره دا چه دی یو نبی انکار کول دا طول انبیاون انکار دی لکه دا طول انبیاو پا یو مثل اللہ را دی گری واتاو تابی داری وکلا امر کل جبارین دا حکم دا ارسان کشانی زدی و عنادی و اود بی پیادی دنیا لعنتن و یوم القیامة و دیکی ترقی دا غیل عذاب ذکر کئی مخی ویلا شدی تباشو نو وسوی چی اگی پا دنیا کم لعنتیان شو اخیرت کم دی لعنتیان دی او دا غیل دا لعنت او دا عذاب بجا ذکر کئی کپرو ربهم چی کوپر یوکو دی کوپر پا دی معذب و لعنتیان و گرزیدن و اود بی اللہ ورپس ایک نشودی دنیا کی لعنت پورا دی قیامت خبر آدی قینا آدین کو بلکر دخبر امنا علا بودن لعادین قوم هودا اللہ وی اللہ خبر دار بودن حراکت دے مخی لعنت ذکر قودل تا بعدن تکی ہوئی لعنت و بعد دا دوار الفاظی مترادی پیدی مخی ان اود بی پیاری دنیا لعنتن لعنتیان شو دلتا سوئی علا بعدن دی لرا لری والد اللہ در رحمت نا نو لعنت او بعد یو شیره خدا دویم زل یو خبره چی کلا پا الفاظ مترادفه و ذکر شی آگه که مقصد سی تاکیری خبر در حلاکت در عادیان دو پارا کم عادیان قوم یهود دکا عادیان دو قسم دی یو اولنی عادیان دی او دویم عاد ارم دی نو دلتا و چی دلتا مراد اولنی عادیان دی چی قوم یهود دی اقوم یهود دلیل پاروی چه مراد و اولنی عادیان دی ادویم عادیان ندی مراد چه ایت عاد ایران بای انا خبر دار بودن هنکر دلیل پار قوم یهود علیه السلام دا عادیان چه قوم یهود علیه السلام دی و الى ثمود اخوام صالحا دا دریم واقع شروع شوا دا صالح علیه السلام او دا دیم تعلق دا سنت داول دعوی سرا اول دعوی دعوی چه اللہ تعبدو الا اللہ رد دا شرک پل عبادت ندل تو شو گوری سوالی علیہ السلام دا مسئلہ بیان کری چی یا قومی بدو اللہ ما لکم من اللہ غیرو دا مسئلہ نوی و ناشنان ندا دا مخی انبیاء علیہ السلام بیان کری دا زڑا مسئلہ دا بعد خلق کوئی نوی و ناشنا مسلیم شروع کردی نن مسلی نوی و ناشنا ندی خود تو سن نوی و ناشنا دی تا مخی ندی اولی دری او ندی کتابو نکتری مسلا زڑا دا خو تو سن ناشنا دی دلتا مو چی دا زڑا مسلا دا مخی بیا و بیان کری اگر دا دعوت چلو چی قومی بدللہ مالکم الہ غیرو او پا دایات کی دا غیر دو حکمون بے ذکر کئی اول توحید مسئلہ بیان یا قوم عبد اللہ او بے پی دو نعمتون ذکر کئی ہوا انشاکم من الارض و استعمرکم پیها دو نعمتون یو دا اللہ دا زمکی نا پیدا کلی او دو ام دا چا اللہ دا زمکی عباد کلی نا دا دو نعمتون او بے دو امرون پاس تغفیرو ثم توب الی دا دو امرون دی او بے دا اللہ دو صفات دی چی ان ربی قریب و مجیب نایات کی وہ خبر شوی اول تا مسئلہ توحید بیان دی بید با نعمتون بید با امرون و بید اللہ دو صفات اللہ و سمودیان تم اینگل اللہ روحو در صالح علیہ السلام وی اللہ قوم از ما بندیو کن اللہ انستاف سوسوگ معبود غیر اللہ من الہین بار بار رازی زکا من چی روس تا نپی نراشن استغراق پیدا کئی ما لکم کی ما نافیہ دی او من الہین من را لی استغراق پیدا کو چه دلانه ما سوا ایس قسم حاجت روا کارساز مشکل گوشا بل سوک نشتا هوان شاکم دل ناتاس پیدا کری وی دزمکینا او وستا مرکم اباد اکلی پی عبد اسمکی پاس تاو فیرو بکن وغاڑی دلانه بیت و باسی اللہ تا یقینا زمان رب قریب نزیر مجی قولون که دو آگانو دی قالوا يا سؤال قد كنا فينا مرجوا قبل هذا ولي وسؤال هل أسات ما قد كنا فينا طاق سويت منك مرجوا وميت كلا شوية مخك الدينا يعني دي قوم توجه استانه وزمون دير تما كيدا توهم انت دير خوم نيك سليخ كاري داري شتبا منك دير خير دا ورسي استانه با دي قوم تا خير وپيدي ورسي او داتا پا كم خبر شروع وقلا پدې کې نه ته اشاره ده چې کله یو شری حق نه بیان کړي نو عام خلک یې عزت کوي قدر او احترام یې او چې د حق مقرر شنه به قوم چې لږه کې عزت او احترام ختمي د سواله له سند مخکې احترام وو د خلکو ته ډیر امیدونه وو کله چې قد كنت فينا مرجوان سند مون ډیر امیدونه کړه چې ته باندې خپل قوم ته ډیر خیر او پیادی به ورسې کنه به له سمته سوا صادق او امین یو توا و چې کنه حق بیان شي نه به قوم چې په دشمنی کې راځي نو قد كنا تاسو دې پینامه کې مرجون امید کړی شو مخ کې دینه اته موږ منه کې چې موږ باندې یو ګل اوسه چې باندې یو کول موږ پلانو یقینا خام خاپ شکیو دا مو سنه چې موږ را لګي هغه ته مودي په پوښ شکی قال دو ولی اقام از ما قام علیتم خبر را کی ان کن لکی مدار بینتی نفکار دلیل اخبر ربنا و آتانی اللہ لکر اخبر طلبنا رحمت پیغمبری فمن ینسور نیسو گن من اندادو کی من اللہ لنا لعظامنا ان اسویتو کن اللہ نپرمانی وکما اللہ نپرمانی وکم دا تبلیغ نکم دا دعوت دتن شروم و دا اللہ لعظان محسوک نشی بچک ولی فما تزیدوننی غیر تخصیر تا سنه زیادتا و ایمان را بغیر دا ما سوا دا تاوان نا دا تاو شما تا کم دا مداحنت ترغیب را کوئی نو دا خطاو زما تاوان زیادتا و ایمان تبا کوئی پا دیتر که زدا سی مداحن شم او زدا مسئله نبیانو ما نو پا دیبانی خو زما تبایی که گی دا خیرت تاوان میریب که نو بارحال بعضی مسائل دیسی چا دا علماء و سی مسئولیتی زی مواری چا غا دا او بیانی کی که اغا نبیانی نو بید علیم او دا حق وارس تبایی سی پخپن مخامخ کیی نو بکار دار سی دیسی لخپن مسئولی سی احساسی لکه یو علیم دی حق وارس دی چه دا اغا سی دیخپن مسئولی سی احساسی اغا وی که مثال پا تورزل حق خبر نبیانو نو زم تباکی گی مزما سر نور خلقم تباکی نو زکر سوالی لیسان ویچ پا ما تا زیدوننی غیر تخصیر تاسو نزیاتوی مالا ما سوا تاوان نا یعنی که زده مثلا نبیانم دا حق خبر نکوم نو پا دیبانی زی توانی که گم ويا قوم ما قوم هذه ناقة الله لكم الناس قال يونا خلا تفذروها في لو دين تاكو خراك يا الله فزماكي فذروها تاكو المقصد لا بخبل سريجي با وتاشر تقديم مور كوي ولا تمسوا امر سيدا بيسوين تقديم فيا خذكم نوبا نستاس عذاب قريب عذاب نزدي فرديو خي بيجتي مقلا الله ربنا عذاب راولي لكداو خسو داخ معجزة وا او دا معجزه توهین چه وشن بید اللہ عذاب رازی فعقروا فقال تمتو فی دارکم ثلاث ایام ذالک وعد غیر مکذوب فعقروها دی زخمیک لالیو خیلرا داوخ چرشنبه پورا زخمیک للا او بیا دریو رزی دی جوندیو پان شنبه و جمع خیره او دی توار فورس فدیبانی عذاب براری او پا عقروها سیغا دا جمع زکر لحانان که داوخ یو کس زخمی کنیوا خو سیغا دا جمع ولی زکر کنیوا دکلا نور پی رازیو چکر یو سره گناه که یو بل پی رازی شی نو دا رازی ام پا دی گناه که شریک دی اکا چای پا ناروه بانی مره او که توی رخی او که چه مره او نو تم اسا دی گناه که شریکی گی یا بل منکر او گناه دا قرنگی او بل دا چه دی سکوت کلی بازی علماء دین دا معلوم شو چه او سلی که او زی که گناه کی او تا سکوت بگی او تم اسا گناه که شریکی گی او زی که عقرو سیغا دا جمع راورا فعقرو آده زخمی لدی او خیدر پا قال اول سالی علیہ السلام تمت و تاسی فائده و اخلی پی داری کن بخپل کورونو که دری ورزی یعنی تاس با دری ورزی جوندی وی او دری ورزی رو سب تاس من اللہ عذاب رازی کم اخیم گلی پان شنبه و جمعه خیلی پرده جوندی و اتوار فورس پی عذاب رالی ذالک وعدون غیر مغلوب دا وعدرن دروجنا فلما جابرون نجینا سوالین والذین آمنوا ماهو برحمت مننا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز الله يركل شنا لازم غزامنا جينا مخلص كو صالح عليه السلام صالح عليه السلام الله نجات ما وركو نجينا الله نسبه زان توكو النجات وركون كي سر پن نار بچو سر پو سر پن نار كي بچو بچو نشي كولاي والذين واكسان من شي ما يرو ما هو دسرا وبرحمت منا سبب لسود الله رحمته اللہ دا چانا مجبور ان دے لگا چان چی دا مشکین و خبری چان دا مخوریش خلق دے دا سوال اللہ پزمکا نغرزی او دا گوه پزمکا نغرزی نن اللہ دا چانا دا سی مجبور ان دے کن چی دا گوه پزمکا نغرزی کن اللہ او گواری دا نکان خلق و گوه پزمکا غرزی بلکہ برحمت دیر پانا سبب دا اللہ سر رحمت دے ومن خیزی یومی ازین دا شرمین دا گئی دا داغی ورزینا یومی دلتا مجرور اکثر دونی که یوم ایزین دمیم زور رازی و دلتا زیر راغلی لکه مکی خیزی و تصر مضاب ده دا مضافون الهی دی نزکا مجرور دی و من خیز یوم ایزین شرمین اگه دا وردین ایقینا سارم دا قوی دی و الازی زور ورده و اخادر لذین زور مصویها اونی والزالیمان را چغی پا دی بان عذاب دا چهار سواهی راری او عذاب دا رشفی فیم راغلی او جزا من جنس العملی دی دو خر داغا کما لنوح علیہ السلام چی کما ناقاوا پا غیبانی اوازون استریو اللہ پا دیبانی عذاب دا چاراوس دا سوہی راوس او اخذر لدین دا پیل اتسشو مذکر شو کلا و اخذتی لدین رازی لکا سوہ پایل سر مؤنس دی او دا پیل و پایل من کی پاسل راغلی او پیل و پایل من کی پاسل راشی نو پیل تسکیر و تانیس دوڑا جائزی اخزم جائز دی و اخزتم جائز دی نو کل اخزر راجی و کل اخزت راجی و اخزر لدین او نیوزا ایمان را سویات و چغی و گلی پخفل و کورنو کی جاسی من پرنو پر گرنو پراتا که علم یغنو فی هنو داسی تباشول گوی که نوشی رب دیکی اللہ وی داسی نیستا و نابود شو تا بوی چی گنی دی علاقه که سن وقت ندی تیر کری علا این ثمود کفرو ربهم دای وجه دا حلاکت زکر کری چه کوپر دی دی ولی تباس شو دو کوپر دا وجه نا خبردار یقینا سمودیان کو ورکل اخبان ربانی الا بودن لی سمود خبردار حلاکت دے سمودیان لرا ولقد جاء رسولنا ابراهيم بالبشرى قال السلام حدیث پر دری واقعات بیان شو نوح علیہ السلام هود علیہ السلام صالح علیہ السلام او دری ور تعلق د سورۃ داوود داوی سره او چدار توحید مسلہ جنۃ تعبد الا الله دا درین بیا بیان کړی دا او دا سنورم واقع ذکر کای دا ابراهیم علیہ السلام چې ګوره ابراهیم علیہ السلام غیب دان نو ابراهیم علیہ السلام کار ساز نو غیب دان ذکر دی چې ملائکه خو راغلی ونی دی پیجاندری ابراهیم بوله ملمستیا وکړه نو کاو ملائک پیجاندل وین ولې به ملمستیا کولای اول به تیره کولای ابراهیم علیہ السلام ملائک ناشنا وګڼل دغې نه یېرم پیدا شو نو کو ابراهیم علیہ السلام ملائک پیجاندلی وې نو ناشنا یې ولې ګڼل یېره تی ولې کېده او یا غیره ملمستیا ولې کوله نو ابراهیم علیہ السلام غیبدان نه دی او داننګ ابراهیم علیہ السلام کارساز هم نه دی ځکه د بچی انتظام یې ځان نه نشو کولی او څوک چې ځان نه د بچی انتظام نشي کولی هغه عاجز ای هغه کارساز نه ای او وروسته بیا د لوط علیه السلام واقع بیانوي ولقد جاءت الله الى غلی زموږ ملائک ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په عاجزۍ د بچي باندې البشرا نه مراد زیری د بچي او یا هغه زیری د هلاکت د قومي لوط نو قالو الملائک سلاما سلاما معنا سلمنا علیک سلاما مفهوم مطلق دی عامل ناصبه حذف شوی سلمنا علیک سلاما یا نسلم علیک سلاما من سلام کو پتا باندې سلام ابراهیم علیہ السلام دے سلام کو نو سمانا سلام کول د ملائکو طریقه ورو ده ټول انبیا او طریقه هم ده ابراهیم علیہ السلام جواب ورکړي سلامون نو دی وجنا سلامون احتمال ډیر پکار دی نبی علیہ السلام افشو سلام سلامونه خوروي او نبی علیہ السلام سلام ار چاته کو کو دی پیجنې کو نه پیجنې او صحابه کرام مبارک رای کنه با پلار روانو مېس کې با ګټه یا ونه براره یو بل نه بل غونی بیل شو بیرته یو بل ته سلام کاو نو سلامونه کول د ملائکو طریقه هم ده بیا او د نور نیکانو طریقه هم ده وګورې ملائک شو سلام سلامن جمله فعلیه ذکر کړي ابراهیم علیہ السلام جمله اسمیه ذکر کړي سلامون من السلام علیکم دا جمله اسمیه ده ابراهیم علیہ السلام جواب بهتر دی د ملائکو سلام نه ځکه جمله اسمیه کې صحیح دوام استمراری سلامون علی سلامون من السلام دی تاسو باندې فما لبث عن جامع عجل حنیس وخت یې نکو شراته وکړو پاسې ورشي باندې سورت الزاریات کې سمین وای چې چاخس خیو چاخس خیو لال کلو هغه ورید کو ابراهیم علیہ السلام کی مہمان نوازی ډیره زیاته وه او د دې مہمان نوازی بنیاد چې ابراهیم علیہ السلام یې خیو ابراهیم علیہ السلام بعضی بنیادونه یې خیو بنیاد دا او چې هغه د مہمان نوازی بنیاد دی خیو او د ابراهیم علیہ السلام سخاوت ډیر زیات او دا هغه زمانه کې دا واقع په کنعان کې راغلی و شام کنعان کې اول ته د ابراهیم علیہ السلام مالی حالت هم ښه و هغه زمانه کې لکه شام کې د هغه مالونو څاروي دا ډېر و نو ځکه وایي چې انجا بعید حنیس یعنی چاس ته یې په وري کې اضافه کړو ملائکو لیې اورید کړو لکه بعضې ملکونه اوس هم داسته چې هغه کې دا سخي او څاروي چې روغ روغ اوریدی نو په هغې کې هم دغه قانون و چې دا ټول سخی دی له چې اورید کړی و قال سلام فما لبث عن جامع عجل حنیس راته وکړو اسې اورید شوي باندې فلما رأى اليوم لا تصل إليه نكرهم حال کله چې ولیدی لاسونه نرسېدل دې ته ناشنا یې وګڼل واوجس منهم پړه کړه دې نه خیبة یرا ابراهیم علیه السلام د دوی نه ویلې ده قرطبي وایي چې کله به میلمه خوراک نه کوه نو خلکو به ته یېره کوله چېرې دا راته ښکاري زما د نقصان دپاره راغلی لکه بعضې خلکو کې پښتو ډېری هغه وایي دا نه شم کولی چې ډوډۍ هم دې وخورم او به یې وجنم هم بلکې دې خلکو د دې خبرو خیال پکې ډېری نو هغه زمانه کې هم چا میلمه به د یو کوربه خوراک ونه کړو هغې به تشویش پیدا کېده ابراهیم علیه السلام ته یېره پیدا شوه ملائک و تو لا تخب یری گبا ملائک سنگ پوه شو ده زمین ویری را سورت حجر کی براش ابراہیم علیہ السلام تخکارا ول انا منکم مجنون دو پانزوس کی رازی سورت حجر دو پانزوس یقین من ساس نو ویری دو ابراہیم علیہ السلام تو لا تخب ملائک و تو لا تخب میری گا ان اوسن اخی من گریشو قوم دلوت علیہ الصلات والسلام تا من دا قوم لود تبای دا پارا راغدیو دا ملائک اصل کی لوی مقصد دا سو دا قوم لود تبای وا خود ابراہیم علیہ السلام خواتم راغدیو اغیلم زیر اول کو دا بچی خو اصل کار سو دا قوم لود تبای وا او دے کی ریتے مشارہ واشی قوم کل تباکی ان خفگان پی نئی پکار دا غی متبادل اللہ تعالی نور نیکان پیدا کئی لکه یو طرف تا قومی لود تباکی او بل طرف تا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا بچی زیر ورکی لکه مثلا اسحاق علیہ السلام لکه یو طرف تا بیدین تباکی او بل طرف تا اللہ دا اسحاق علیہ السلام شان الوی پیغمبران ام پیدا کئی لکه یو بیدین پا حلاکات بانی خفگان نی پکار لکه لگه پر عوض کرنا نور نیکان بیرا وری نقال ویلی اولاد خمیلی یقین ملی گرشی و قوم دلوت علیہ السلام و سلام تا و امراتو بی بید ابراہیم علیہ السلام قائمتون و لاروا پا غوه کتا غی و خاندل غیر چید بچی زیر ورکلی شن غی و خاندل او خاندائی ولی و دکا روس رازی چه غی ویلی بودای دا خوشحالی نا و خاندل فبشرنا بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب پس وحكات ديو خاندل اصل كي آيات كي تقديم تأخير ده سري شبا بشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب الله لزير ده بچي ورکونه پس وحكات پا ديو جيو خاندل اخشارين يو خاندل شو گور داسي بوده يما او پا دي حالت كي بالله منك تا بچي را كي نو ده خوشارين يشري يو خاندل نو آيات كي سري تقدیم تاخیر دی مخی والی اور سوال دی کی پادوائی کار دی و خاندل او پا بشر نبی ساقا دا سارا جلن هاوا چی دا دا ابراہیم علیہ السلام دا ترول لور وا دا ابراہیم علیہ السلام تا دی حالان اغاو تا دا پا نکاو ورکاری وا نمان زیر کدی پا اساق علیہ السلام بانی او روز دا اساق علیہ السلام نا یعقوب علیہ السلام اسحاق بچے و یعقوب علیہ السلام وسے ہو قالت یا ویلتا آلد انا عجوز و هذا بالی شیخا ان هذا لشیء عجیب ویلی یا ویلتا ہائی حلاکت دے مال را یا ہائی اب سوزے مال را آلد زو بچے راوڑم و انا عجوز و نوز بڑی ما سر رضی لنا پا دو عمر وقی دو کام سلکالو پا عمر کیوا ابراہیم علیہ السلام دشفق شرکالو پا عمر کیو ابراہیم علیہ السلام ام بڑا دے و بی بی ام بڑای دا او دین امخ کی دا شنڈ ام و او دی ساق علیہ السلام دا پیداش نمخ کی اسماعیل علیہ السلام پیداش شد حاجری رجل انحالا او بی اسماعیل و حاجر رجل انحال دوارا ابراہیم علیہ السلام مکی معظمی تا بوتلن او وقت دی او دی پا شام کی پایتیو نو پا زمانه کی لسمال لسان نروس و بیدا اساق لسان پیدا شو نو دیو دیو دیو لطا های علاقات دیمان را لی دوزو بچه رو نموانا عجوز و نوزی بڑایی ما و هادا بالی شیخن او دازم اخوان دی شیخن پا دا سال کی چی بڑاری شیخن دا حال لی او عمیل پا کی رفعلی معنوی دی حازا کی فعل معنوی دی لکه حال کی عامل کلا فعل لفظی و کلا فعل معنوی دلتا کی عامل اغا فعل معنوی دی چی حازا پی دلالت کئی ها مانا او نبی حوزا مانا او شیرو دا فعل معنوی دی و دی شیخان کی عامل دی و حازا دا بالیج ما خون دی شیخان پا دا سال کی چی دی سرے بڑا دی او یا ویل تا دا ویل حلاکت تاوی او دالیب دوند بید پار دی یا ویل تا اصل کی دا یہ علیب شدہ ند بید پار دی او یا ویل تا مانا ای زما کم نصیبه بعد داس مانا کوي محاوری مانا داسې کوي یا ویل تا های افسوس دی های حلاکت دی مالا را یعنی دی تعجب کو خدا تعجب په اعتبار د عادت سره و یعنی عادت داسې دی چې کله بنده دومره بوډا شي د هغې اولاد نه کیږي نو ان هذا نشئ نو یقین دا یو شعر ناشنا په اعتبار د عادت نه په اعتبار د قدرت الله قدرت ته خو ناشنا نه دی خو په عمر په رواج کې دا ناشنا خبره ده چې سړی دومره بوډا شي به اولاد کیږي قالوا تعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد ملائكه توشدنا تعجب ما كوي بل الله فيصله ده ان الله ده فيصله ده قدرت په اعتبار یو شی عجیب و ناشنا نشته او ده الله قدرت او ده الله فيصله ته یو کار لري ګران اسو ته الله آسان دي نو قالوا ملائكه تعجب تعجب کی من امر الله ده الله فيصلنا رحمت الله ده برکتون ده الله تعالی سبحانه اهل البيت یا کورنۍ د ابراهیم علیه السلام والسلام اهل البیت یا کورنۍ د ابراهیم علیه السلام دا دلیل دی په دې باندې چې زنان دا په اهل بیتو کې داخل ده ځکه اهل البیت وایي نو که د نبی علیه السلام باره کې همدغه دی سورت احزاب کې د هغې د اهل باره کې نو څه معنی ده که د نبی علیه السلام بیبیانې دا د نبی علیه السلام په اهل بیتو کې داخلې دي شاګان وایي چې نه د اهل بیتو کې نه دي داخلې خو د قرآن د دې یاد نه ښکاره معلومه شو اهل البیت د ابراهیم علیه السلام بیبي ته څه ووه اهل بیت یې ورته ووه او د نبی علیه السلام بیبیانې دا هم د نبی علیه السلام په اهل بیتو کې څه دي داخل دي انه حمید یقینا الله صفتونه شوی دي مجید لوی شان والا دی فلما ذهب عن ابراهیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط ان کله چې لاړ د ابراهیم علیه السلام نه یېره او راغلی هلته هغه زیرې د بچي نو جان دې چې باس کوه په قوم لوط باره د قوم لوط کې د لوط علیه السلام باره کې د قوم لوط باره کې بحث کاو چې لکه دین د عذاب لږ وروسته شي د خبرې او د دې باس شوتې عنکبوت کې به راشي ان ابراهیم یقین ابراهیم علیه السلام حلیم خامخا صبرناکو حلیم هغه چاته وایي چې هغه په بدلې اخیستلو کې جلتی نه کوي دانه یې خامخا بدلنه دی ولی کله در گزرم کوي او واهم دی رسوان یو منی راګریدون کې ونا تا یا ابراهیم آل زن هاذا ول ملائکه چې ابراهیم علیه السلام مخ وړول دینه ان مقصد د قوم لوط سفارش مونږ ته مکوه هغه د قوم لوط باره کې سفارش کړو سورته عنکبوت کې د دې بیان دی آل تا وی دلی شریفتان هم برای یاد کی دو پینزاب یه نمبرات دو صورتی عنکبوت پینزاب یه خونش دار نمبر که لگه غلطی را غلی دو غل ازیره دو دیشن نمبر آیت دی قال انا فی آلوتن قالوا نحن اعلم بمن فیها ویل ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یقینا پدی کی لوط علیہ السلام دی ان مقصد دار که دین عذاب روس تشی نو خبی لیکن لوط علیہ السلام دی تا تبلیغ کئی که دیش ایمان راوڑی اللہ و توی ملائکو تا جواب برکو چی یا ابراهیم و ابراهیم علیہ السلام مخوڑا دی خبرینا ان نو شان در قد جا امرو رب بیکرا ولی پیش انا در ربستا و این نم آتی میقینده شری راتون که رده تا عذاب و عذاب غیر و مردود چنه ده واپس کنه شوه یعنی دی بانی پیش انا در عذاب شوه یعنی دی با خامخواه تبایکی و لما جاعت رسولنا لوتان سی بیم و زواق بیم زرع اپین زم واقع زکر کهی دلوت علیه سلام او ده دین تعلق در دوی مدعوی سره دوی مداوه سوا غیبدان سیر یو اللہ تعالی ری بسوک پا غیب انو پویگی لکه ابراهیم علیہ السلام غیبدان نو ملائکی انو پی جاندل نو دلتا و چه لوط علیہ السلام ام غیبدان نلی لوط علیہ السلام ام دا ملائک نو پی جاندلی او دغرنګي لوط علیہ السلام حاجت روا نه دی لکه چې خواله ملائکه راغلي نغړل پریشان شوه دی. نو معلومه شو چې لوط علیہ السلام حاجت روا نه دی. ولما جاءت الکر چې رسول الله ملائکه لوط علیہ السلام تسیه بهم خپه شو دی پر اتک باندې وزواق بهم زران او تنگ شو پر دی باندې زران سینه د لوط علیہ السلام مقصد دار اجلی خپش و سینه تنگ شو. وقال هذا یوم عصیب دا ورس دا سخت و جاو قوم یهرعون لیرا لیتا قوم دا یهرعون چرا از غلاوله شو الیه دا لوط علیہ السلام طلب تا یهرعون پیر مچول لی دیر از غلاوله شو یعنی دا شیلو کسو که چرا دیگه که و راتلوی دا سر روالو او یهرعون پیر مچول لی پایل حضف شوه پایل سر شهوت یعنی مقصد دار دا شهوت را دیگه کریو و من قبل مکانو یا منو سیا چمنو بی کول بد. قال اول لوط علیہ السلام یا قومی ما قوم ها اولای بناتی دا زمان نور دی دا پاکی دی تاسو نرا دی مقصد داری چه دی سنکاو کئی پا جایز طریقه باری او یا ها اولای دا دی کلی او دی چم زنان چی دا زمان نور دی هر نبی اغل پلار پا زی باری او داغی امتیان در اولاد پا زی باری نسو مالا پا دی کلی علاقه که چه کمی زنان دی دا زمان نور دی سنکاو کئی نو ها اولای دی علاقه زنان دا زمان نور دی دی پاکی دی تاسو لپت تاکون لاغلی دالان ولا تخزونی او ما مشر موی زمان دی من منوب بارا کی الیس منکم رجل رشید نشتر تاک یو شرع اقل من یعنی پدر طول قوم کی اخیار اقل من نشتر قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید ویلی قوم داخت سیدکو پویگی چه نشتر من استاد رنو بارک من حق نسا ارادا من حق ارادا یا من حق نسا شاوت یعنی زمان استاد رنو تا زورت نشتر وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ دا دې ډېر بهایي وا چې الله پیغمبر ته وای چې ته خو په یوه چې موږ څه غواړو ان موږ خدای له کانو بدکاری کول غواړو نو دا خبره دې ډېر بهایي باندې بنا وا وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَقِينُ خو په ایمان لري چې موږ یې اراده لرو قال لو ان بكم قوه او امل ركن شديد ولو تلا سلام لو ان لی ارمان دای چوی مال را دا لو تمنا یری ارمان دای چوی مال تاس باندې قوت او آوی نا رکن شدید یا زما ډلوی ارمان د زما طاقت وی او یا زما ډلوی او یا نو شرط یری لو ان لی که شرط وی مال طاقت او آوی نا رکن شدید مانا یا می ډلوی ما بس تاسو دی پاک کری وی او ما بساف سکرتی دیوی حدیث کی دا رازی نبی رسام اللہ دی پلوط علیہ السلام رحم ہو کی دو خو مضبوط اڈالا ہو چیو اللہ تعالی ہو او بے نبی رسام ہو چی دا ارمان کرو چی ارمان دا لزما ڈالا ہوئے ندیوان سمران بیا چرا غلی دی دا پو مالدار کورانای کی پو عزتمن خاندان کرا غلی ان بیا لا تنپ او قومونو نسبونو کرا لري ګری چې ور ډیر عزت مني او علاقه کې سر رسوخ والی دا ولې کنو تر سم ارمان دا کړو چې او وی لا رکن شدید ارمان دا لسم اډاله وي لو نو لو تمنا یې یا لو شرطیا لو تمنا یې منه ارمان دی او لو شرطیا منه کچروې مال قطاقت او او یا ما فن هر وړې اله رکن شدید وړلې مضبوطی ته ان زما دلو زما قوم بے لیکن نوت علیہ السلام پا دا قوم نخو نو نوت علیہ السلام دا بہن نراغلے ہو نو آوی لا رکنی شدید یا ما پا نارولی آرڈالی مضبوط تا آرمان دار زما قوم بے او زما مٹا و طاقات بے حالو یا لوت و این رسول رب بے کوئی الملائک ویقین منگا ساج ساد ربیو لی شلو علیکا ہیچے نشد صدر تاتا لی شلو علیک مقصد زمان پر واقع مساتا خو تا تم دیسی نشی ویلی فاسر بیالی کبود اخبانان وقیت من اللیل پایسر شوی که ولان تبینن کماردون ندی گوری شاد استاس نیو کس الا مراتا کمگرستا بی بی بدی با عذاب رازی این ده مصیب یقین دا چلی این ده وشان داری مصیب آرسی دون که ردی تما عذاب اسوام که رسی گی دی قوم تا این مقصد داری دام دی سب دی عذاب که پاتی ان نوشان در مصیب آرسی رسی گی بدی تا ما عذاب اسوام که دی قوم تا رسی گی این موعده هم مصیب یقینن وحد وعدی ردی سب آره این مقصد داری در سباب تین که دی بانی در نتنا عذاب رازی علیس سو بی قریب لوت علیہ الصلوۃ والسلام ویل چلنا سبا تا خود دیر وقت پاتی ری که پوری پی وس عذاب راشی نخبی لوت علیہ السلام دی قوم ندیر پریشان و تن کلیو ناوی کل عذاب پی زر راشی نخبی نالنا جواب برکی علیس سو بی قریب این ری سبا نیز دی این مقصد دار سبا ام لر این ری او سبا سر نیز دی ری فلما جامرون اجان ناریا صافی لها وامتورن علی حجارت من سجیر موفود اللہ ویل کرا چرا علی زمان حکم امر زمان حکم وقت عذاب پورا شو یعنی سبا سبا ٹیم شو نجان ناریا منگور زوبار طلب دلی صافی لها لاندی یعنی مقصد دا کلی پی اللہ ٹھول الٹا کلل حوض عذاب سبا ٹیم کی بدای بانی راغلیو ایو شیر کی رازی آن خدا وندے کی ہنگامے سحر دا سحر کرد قومی لوت را زیرو زبر اگر نا تلاش دا سبا پٹیم کی قومی لوت سکو زیرو زبر کو لاندے باندے کو سیکو تبا و بربارے کو مزکو جاننا آر یا منگو دا باندے طلب رسا پی لہا لاندے وام تورنا حال دا رہے چھ منگ راولا رو دے بانے کاری دا قلت کارنونا وام تورنا کی واو حالیہ دے یعنی مقصد داری واو کعاتی پشی نو بے مقصد داشو چی اول دا کلی اولتا شو روز تا پی دا کانو بارانو شو نو چی کلی اولتا شو دا کانو باران خو بیدون پیدن دلری نو دیو این علماء وی چی دا واو سری حالی ری و امتورنا حال داری چی منگ راورا ولی و پدیو بانی اگا کانی دا قلت کانو سجیل اگا خٹا چی پور بانی سشی پخش سجیل دیتا معرب لپز وی یعنی دا اصل اگر پارسین عربی تنقل شوی لی سجیل پاسل که سنگ گل لی سنگ کانی تا وی گل خٹی تا وی دا خٹی کانی کلا چی خٹا پور که خپ پخش و کانی تی جوڑ شی نا تا بیسوی سنگ گلو تا وی چی کلا کانی خٹا پور پخش و کانی تی جوڑ شی و کلا کی مضبوط کانے تھی جوڑ شناخت بے سوئی سی جیل ہوتا ہوئی نو من سی جیل دا قرد کانونا من سی جیل دا پخشونا پور باری من فود انچلا پی در پیو او مصواتن نشاندارو پنی درفتا باری نشاندارو دا مانا پا آرا گٹا بلا کافیر نم دیکلے ہو دا کانو باران شروع شو او دا کم کافیر بسر بچے کم کانے لگی دا نو پدا کانی با دی کافر نم لکلیو وما هی من الظالمین بی باید وما هی اونو دا کانی گٹو باران من الظالمین دی ظالمان نچ قومیلو دی بی باید لری دا کانی دی نلری نو سمانا دی کانو با دی نخطا کول او دی وشتل دی کانو سرنو سرنو بانسی اولا گیدن وما هی اونو دا کانی دی ظالمان نلری دوی مانا دسی کئی و ماهی او ندی دا کری دا قومی لوت من الظالمین دی مکی والا او نلری اللہ دا قومی لوت کری دی مکی والا او نخلری ندی دا غیر دا عبرتواری لکن دی بچی کنا تل تی جا سپرون بے کول من دا قومی لوت پا کندراتو بورتلل نا اللہ دا کری دی نلری ندی دا غیر دا عبرتواری وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره لاشبغم واقع ذكر كي شعيب عليه السلام او دين تعلق دي داول دعوة سرا اول دعوة دوية مايات كي شوش الله تعبدوا إلا الله ندلتوش دا مسلا نوح شعیب علیہ السلام ام بیان کری چی یا قوم عبد الله ما لکم الہ غیره دا مسئلہ نوی و ناشنا ندا دا مخین بیا علیہ السلام بیان کری دا اللہ مدین تم نگر دا ایرور شعیب علیہ السلام ویل دے قوم زما بندگیو کنی اللہ انستاد پار معبود غیر دلانا ولا تنقص المکیال والمیزان اولی تو توحید مسئلہ بیان کرا نور چې بیا کوم په وخت کې جوړی مسائل دی هغه ته بیانوي لکه دې قوم به په طول کې په پیمانه کې بیا کومې زیاتې ډېر زیات کوو ظلم به ډېر کوو نو د دغه ناروانې امنه کوي انبیاء علیهم السلام په خپلو بیانو کې اهم پر اهم ذکر کوي ناول اهم شی سره توحید هغې بیان کوي او دویم نمبر پایف سے اهم چا کې کوم عام منکر د غیرت کوي ولا تنقصوا المكيال كما يفهمون لو طول لايقين من انسان رمال داري باني ان يراكم يقينا زين ما تاثر بخير ان فمال داري كي وان يخاف عليكم يقينا يريكم تاسبان عذاب يوم محيط عذاب دغور دي چاي هاتا كون كده وان يخاف عليكم لان بياري مسلم دعوه درني نذكر تو ان يخاف عليكم زیریگم تاس من عذاب دور زیلوی ایت اغا عذاب دور زی محیط چه اغا عذاب ایها تکون کرے محیط سی پد عذاب دے و جلی جوار دے و یا قوم اپل مکیان والمیزان من القسم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسرین فلیات کیو تنور دری اوامر کئی دو مسلی مخ کہتون کے بیان شوی مخیات کی دو خبری نو دیات کی درین اوری خبری ذکر کئی و یا قوم ادما قوم اپول میکیانا پرور کئی فی مانا و طلب انساب ان انساب کوئی مکم ان خلق ان آغی شئینا حقوق داغی خلق و مخوری او مگر پر ماکی مفسدین پاسات کو ان کی مفسدین پاسات دیتا ہوا چی او صلیح پر ناب طول کی رزان کمیز زیتا ہے کئی دام پاسات دی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین وما انا علیکم بحفیظ بقیت اللہ اگا باقی ماندہ شد اللہ بقیت اللہ پاتی شوی شد اللہ پاک مراتینا جائز گٹا را بقیت اللہ اگا جا پاتی شوی شد اللہ پاک یعنی چکم جائز گٹا اللہ تاسو پاتی کی دار دیر غور تاسو لرا جائز گٹا کوئی دا جائز گٹا کی تاسو لرا خیر دے و مقصد نجائز گٹا مکوئی پر ناب طول کمی زیتے ظلم مکوئی ان کن تم ان کے یوی تاس مومنان او نیمت تاس بان حفاظت کو ان کے قالو یا شویبا سولاد و تا مورکان نتو کم آیابود آباؤنا ویلی و شویب علیہ السلام شویب علیہ السلام با منجون ردیر زیاد کود نو کله بچی دی شعیب علیہ السلام مولی چی منز بے کاو دیو پایب چی مصحرے کوری چی دا منز تحت دا خبر خی چی منگ دا دی معبودان و بندگی نکو یا پا خپل معلوم کی خپل خواک و خپل اختیار نچلو دیو پایب چی مصحرے کوری لکا شعیب علیہ السلام با منزون علیر کول او دینا دا منز اهمیت معلوم شو چی گوری منز اسی اهم عبادت دی چی مخی امتون کم دا عبادت وو او دانه یه مخ که انبیاء هم دو منزون احتمام دیر کره نکه شعیب علیه السلام دو مازه احتمام بڑیر کهو نده پا آف چی در یه دیر و منزون پا جا مصحری هم کهوری قالوه لیه شعیب علیه السلام یه منز تا عمل که تا تا انت بگه چی منگ پلید آقا چی بنده ای کلونگ پلارانا و نفعل پی اموالینا ان نفعل دانت رو کبانی عطب ده و لاب کی مقدر ده نمانه داره چ اللہ نفل فی اموالنا ستا من ستا تا دا امر کئی چ اللہ نفل من نکو بخفل مان نکو آجز منگا خواشی نو ان نفل عطب شو پان نتروکا بانی او لاب کی مقدر شو او ید عطب دیف ما یعبدو بانی نمانا دارا ان نتروکا ما یعبدو من فدیو چ بندی کرد من پلارانو او ان نفل من پریدا چ منکو بخفل مان نکو چ منگا خواشی یعنی مقصد دا دای داو چه دا خوز منگ مال دی نو اختیاری ام زمنگ دی پوشوی بی یعنی مقصد دا دا زمن خپل خو خره کار طریقه باندې موږ دالین دین کو معاملات اخسر خرسول کو انک لانت الحلیم الرشید یقینا زخام خاص صبرناک او خیاری دایو شي مسخره کولی چې ته هنده صبرناک او ډیر خیاری او یا دا چې انک لانت الحلیم الرشید یقینا زخام خاص صبرناک او خیاری په خپل ګمان کې قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي ولا شعب الاسلام يا قوم زما خبر راكي كيما فخكار دليل لخبر ربنا الله ما تخكار دليل لك لي او رزقني رزق راك لي ما تخبر ترمنا رزق خيستا الله خيستا رزق راك لي حلال رزق الله راك لي ان سما شرا پیغمبری مشتا اللہ پیغمبری امرا کری دلیل امشتا او حلال رزق من اللہ را کری نسمانا اللہ روحانی نعمت امرا کری چی اغا بینو پیغمبری دا او دارنگی ظاہری نعمت چی اللہ پاک حلال رزق امرا کری نو ایا پا دی نعمتونو باوجود اللہ نا شکری وکم خیانت وکم وما اورید انو خالی وکم اللہ من هاکو من ہو او زیر عدل لنم چتاسونا خلافو کما او اعلام آوستا چتاسونا کم داغینا یعنی داسی نکم چی دیو کان نتاسی منی کم و پخفل آغا کم سوی یعنی داسی نکم چی دیو کار نا شمسی تی لگه دریک یو کان نتاسی منی کم و بیا کار پخفل آغا کم نسمان زما د اخلاص یو دلیل دام دی او د دین هم تاسی زما اخلاص معلومولی شئ چې د کوم کار نه تاسی منع کوم د هغې اول په خپله منع کیږم داسې نه کوم چې مثال د یو کار نه تاسی منع کوم او کار په خپله کوم داسې نه کوم یو ما اورید الهی خلاف کوم ستاسې اعلامه اعلامه لاړ شم اوسه چې تاسو منع کوم د هغې نه اعلامه لار شما سچتاش منکم دا غیله انده نکم تاس یو کار نه منکم کار به پخپل کوم دا شنکم بلکی کم کار نه تاس منکم نا پخپل ام نکم این اورید ویرا نن مل نه اسلام علی استا کوم تون نجما وسی او نه نجما توفیق مگر پاندا باندې خاص پاندا ما توکل کرے ولی هونی او خاص ان تنا گرزم پار کار کی ويا قوم الى اجل منكم شقاقي او اي قوم زما لا يجري منكم را پورت نکتا سورا شقاقي زما مخالفات پس شي باني انا ترك الايمان پر خضر ایمان باني يعني ستاسو زما دشمنان شوي زما مخالفات کوي نو اشنه چې زما د مخالفات او دشمني په جره ایمان پاتې نشي کدا ایمان نه پات شنه یوسفی وکم سم اسوابه تاسو به هغه عذاب ورسیږي چې کوم مخکنو قومونه ته رسیدلو اما کی قومونه چې الله کوم تبا کو دا سو به تاسو سیم تبا شي نو یا قوم زما لا یمنکم راپورته دینه کی تاسو لره شقاق زما مخالفت وس شین راپورته نه کی انا ترک ایمان ایمان په پری خود دل مقدر دی او ایو شیبکم که تاسو ایمان پریدی نو برسی تاسو شانده چه زده قوم نوح علیه السلام تا و قوم ده هود علیه السلام و قوم ده صالح علیه السلام تا و ما قوم لوط منکم بی بعید او نده قوم ده لوط علیه السلام ساسین لری بی بعید مانا لری پا زمانه که این اغا حدون مخ که نه تبا شوه اسنی زی وقت که تبا شوه ری او یا بی باید لری پو وطن کی یعنی داغی ملک ستاسو نسل لری خونه ری داغی علاقه تاسو نزیر عبرت تیواری نو باید لری پا زمانه کی یعنی دون وقتی نده شوی لکه خلو که داخت پولونه خبره دون وقتی نده شوی او یا بی باید مانه لری پا علاقه کی داغی علاقه لرینده واستغفر ربکم ثم توب الی ان ربی رحیم ودود دیکھ و طبیعت با امرونا که استغفار و توبه او دا دریم زل دی صورت کی چه دی صورت کی دریم زل امر دی استغفار و توبه وشو بخنه وړ د ناشتا سرب دی سم شو بیتو بس جنات یقینا زما رب رحیم رحم کون کې نه ودو دوسی کون کې لري رحیم او ودو دوار د مبالغی شری دی جنات ډیر رحم کوي او ودو فعل په معنا دا مفعول دی اغا ذات چه اغا سه دوستی که گی یا ودود پا علف مانا پا علف سه اغا ذات چه دوستی که گی قالو یا شعب مانا پاو کثیرن مما تقول ویلی یا شعب علیہ السلام نفیو کثیرن پا دیرو بانی مما لاخنه تقول چه تیوه ساب دی خبر من نفیو ویلی یا شعب علیہ السلام لانتا خلق سوی خطوی بلان بیاو تاوی ان دې پان بیاو کې سره خطیب دی او ډېر واضح او صفا بیان کوي او دغه په دعوت کې ډېرې طریقې را جمع شوې دي نو شعیب علیه السلام چې هغه واضح بیان کوي هغه ته مو چې ما نبقو کثیرا مما تقول موږ ستا خبرو نه پوهیږو و انا لناک یقینا موږ تاسو فی لمن کې ضعیفا کمزوری ولولا رحمتک انا سلف پروان رجمنا کا خام خام وشتریتن په ګټو باندې نی تم باندې به عزیز عزتمن به عزیز ګران یعنی من ته دونه محترم نی خو من سلف پروان لحاظ کو قال یا قوم ارحتی اعوذ علیکم من الله ورشه بل سمع قوم زما پروان ډیر عزتمن دي تاسو الله نه دی مقصد داري چې زما د خپلوانو لحاظ کوي او د الله پروا نه ساتئ وتخاصمو تاسو ولې الله نه راولاکم وروسته نه زهریا شاته ورځولی شوی ان رب یقینا ما رب ما پاکا تامنه تاسو کوي محیط احاطه کوونکی دی ویا قوم ملامت اکان لکم انی عامل لیکو ته اعلان د برات کوي ای قوم زما عمل کوي په خپله طریقه یقینا زه عمل کوونکی په خپله طریقه باندې سو پتا لمن تا د پوه شي من پاچا اتی چې را شي تازه من دا یو خدای شرمنده کې غل نه و من هو کاذب و سوک چې غا دروغ جنی ور تخې انتظار کو انی ما کوم یقین استاس نه قیم انتظار کو ان کې ما ولما جابر نجنا شعبا والذین آمنوا ما هو برحمت منا فدې یاد کې نجات د شعب علیہ السلام او د مؤمنانو ذکر کوي او دغه وجه بیانې چې الله خصوصي رحمت دی الله چاته نجات ورکي نه په خپل خصوصي رحم سره نجات ورکي ان الله د هیچا نه مجبور نه دی او نه الله د چا پروا ساتي هر کله چې راځي موږ عذاب نو نه جنه مخلص کښې بل سم او کسان چې ایمان وروړي د سره په رحمت خپل باندې واخذت الذين ظلموا الصيحه مخکې هم دغه ننګ یاد تېر شوی خو هلته سو واخذ الذين ظلموا الصيحه انتا و اخذ اغا پیل سو مذکر شویو او دلتا چیده پیل مهندس کلیش و یه مخی بیان شوی ولی و زالیمان در اسویه چگی پا اسباو دیو گرد پی دیاری پا خلو کورنکی جاسی مین پر مخی پا گوند و پراتو که اللم یغنو پی اللوی داشت تباش شد گویا که دینو و سیدری نو پاد شوی بری عباد ای که انا خبر البودن هلاکت دی مدین والا ودرا کما باعدت لکا سنگا چلی رشیو در احمدنا سمودیان بودن هلاکت دی دارنگی بودن لیوالی در احمدنا کما باعدت لکا سنگ چی تباش شد یا کما باعدت لرشون در احمدنا سمودیان دلت تشبیه دا عذاب دا قوم شیع برکلا دا عذاب دا سمودیان سره لکه دی دوالو بانی عذاب سوهیب در اشپیر آغلیو پا قوم شعب بانی او سمودیان و طول بانی در سوهیب در اشپیر عذاب راغلیو نالده که کما بایدت لکه سنگی تباش ول یا لرش ول در احمدنا سمودیان ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین دا اون واقع ذکر کهی در موسی علیه السلام او دې تعلق د شرط د درې مداوي سره دی درې مداوه سو تسلی او سلور مداوه تشجی درې م تشجی او سلور م تسلی و نو دې تعلق د درې مداوي سره چې اوسه تشجی ده بادری ور کئی پواقد موسیٰ علیہ السلام باری او تسلیف کی امشتا اللہ امان لے گلے موسیٰ علیہ السلام بیتنا پر موجزات باری بیاتنا موجزات نہ موجزات اللہ ور کریو ستیاراب کی تفصیل تر شو و سلطان مبین او پا دلیل کارا باری کارا دلیل سو دا امسان بے غٹ مار جڑے دا او یا سلطان مبین نمراد روب دے چ موسیٰ علیہ السلام اللہ ڈر رو بر کرے پیراؤن بتی ام ڈیری ڈیرا اللہ پیراؤن بیرا تو مرائی رائی مشران دا پات تبا عدی تابید علی اکلا امر پیراؤن دا حکم دا پیراؤن دا دی قوم بدبختی بیادی چ گوری دی موسیٰ علیہ السلام امر تیو نکتل پا موسیٰ علیہ السلام بانی پیراؤن لترجیح ورکلا او دا طول مردہ غسی کی گی نیکان و حق پارس خلق پا علاقہ کی موجودی دا غی خبری تا سوک نگوری او داغی پا زیبانی یو بل جابر و ظالمی داغی خبری تا گوری نو دلتم دا دی خباست تا اشاره چی دا موسیٰ علیہ السلام امر تیر نکتل بلکه دای دا پیران خبر من را دای تا بیداری کن امر پیران وما امر پیران برشید او نو حکم پیران برشید برابر دا خبر والی کئی وما امر پیراؤن نبی رشید دا ذکر چه پیراؤن دعوه کری و صورت مومن نشتم که داغ دعوه ذکر کئی پیراؤن خلق و تبیلیو نشتم آیت دا صورت مومن قال پیراؤن ما اوریکم الا ما ارا وما هديكم إلا سبيل الرشاد وما هديكم إلا كمتاس إلا سبيل الرشاد مگر سملار هذا دعوة كريو جيخطاس سملار خيم نالله في دل تردوكو چه وما أمر فراون برشيد نو أمر فراون برشيد برابر يعني سم نو داغلار سيلار نو يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود اللہ دا قیامت پورز با دا خفل قوم نمخ کشی و قوم بیبزام سروان کری جهنم تا بیور وری دا والی جزام انجین سلعملی دنیا کی دا قوم نمخ کشوه و او قوم دزان سبیدین و کافر و گرزاو نا قیامت کم دا قوم نمخ کی بای او جهنم تا بسی روس تا قوم روانی بسی دنیا کی دا قوم مقتداو پا بیدینه کی پا کوپر کی نو قیامت کې هم د قوم مقتدای د جهنم په ورتلو کې او دا حال د ار ګمراه مشران دی ار سره چې د بیدینۍ سر شو د بیدینۍ مشر شو نو دا نور بیدینان به په هغه پسې روانی مثلا یو افسر دی یو حکومت دی حکمران دی هغه ځان سر کو نو دا هغه څومره حکومت کې څونه خلک د هغې تابع هغه په هغې پسې روانی یا دان یه مولا و پیر دی اغا زن سرکل او داغه موریدان یا داغه اغا منون کی دا پایی پسی روالی دی قیامت پا رزبالی او روز سبراش یو مند و کل اناسین بی امامی هم آر سره با دخپل مشر کنون بانی را بلی کی نو بارحال مهم خبر اغا مشری دی اغا تا قتل بکاری چه رستادا مشر رستادا قاید سنگ سره ری در قیادت سیده صحیح قیادت کئی فن مسئولیت دی قیادت کی ادا کئی کنے ادا کئی او یہ ادا شدہ دا کم قیادت کئی نو پا دی طریقہ قیادت خیر القرون کی شاہ کرے رہے ادون زمانہ تی رشوہ ادون پیڑی تی رشوہ نو پا دغا سابقہ پیڑو کی شاہ دس قیادت کرے کنے رہے کرے نو دیون اخفل قائد تم قتل پکاری چستا قائد سوک دے او اتر شاہ پا قیادت کی روانی دنیا کی خلق و زان لا قائدین مقرر کری چا ځان له مثال په تور اوباما قائد مقرر کړی چا ځان له پرویز مشرف قائد مقرر کړی چا ځان له د نیشنل پیپل مشر چې قائد مقرر کړی او چا ځان له د یو عالم او یو مجاهد چې مشر مقرر کړی نو آر سره په خپل قائد خپل مشر کې سوچ وکړي چې زما دا مشر زما دا قائد د کومې قبیلې نه دی یا دا چې موږ باندې کومه مشرکې کوم قیادت کوي نو په دې طریقه باندې مشریه قیادت چرته مسلمانانو حکمرانانو کله کنی دی کرے نو یقدم قومه فرعون به دې قوم نه مخی او دا ټول به جهنم ته راولي په اوردهم النار او په اوردهم النار کې تصریح در دی باندې فرعون داسې جهنمی دی بعد خلک دا وی چیرا فرعون سې مؤمن ناجی دی بعد دا وی دای خیر کی ایمان نوڑا ایمان معتبر شو نجات ته ملاو شو دی نه فرعون مؤمن ناجی نه دی بلکې فرعون چې کافر ناری دی اوردهم النار ان نار زکه وی اللہ تا ناری وی اللہ تا جہنمی وی او تو تا سوی ناجی وی تا وی او داوری یاری پلانی علیم پلانی صوفی سے بلی گری پلانی علیم سے بلی گری دی نا دا قرآن تصریحات موجود دی چی نوری نو ریوی تا ضرورت نی چی قرآن کی خبرائی نو نور کتابونو تا یا دا علماء و قوال تا عبارتون تا بی ضرورت نشتا نو پا اولا دا همون نار کی تصریح دب دی بانش پرام سر جہنمی دی نو یاد مو قوم ولې امر کې چې د خپل قوم نه پر د قیامت په اړه هم نار یاد مو له امر کې به مخ کې روان د خپل قوم نه پر د قیامت باندې را به وي ورته او به سر ګر ذل مورود ډیر بد ګذر شو نه دا ور او به سر ورد ال ورد ګذر تا وي ال مورود معنا ګذر شوی یا ال مورود معنا چې ورته لته شوی او جهنم ته ګذر وای داوت ته حکومن وای د کسان چې وسره ګذر ته ورزي د قرن یې دی بری جهنم ته ورزي وو دی په دې نه نن او یوم القیامه به شر ابن مرفود الله یو پسې ګر شو دی شو لعنت په دې دنیا کې په الله لعنتون راولې ګل او په ورځ قیامت باندې هم دی لعنت یادی او به شر ابن مرفود به سا ډیر بد عطویه دا الرپا دا عطویه المرفوض ورکه شوی دیت دا لعنت اللہ دیلا پا تحفا کی سوال کو لعنت ورکو خود دا لعنت ناکارا تحفا دا نو بیس الرپ دو در بدا عطویه دا و نعمت المرفوض ورکه شوی دیتا ذلك من انباء القرآن قص عليك منها قائم وحصيدا دا دی مخی طول واقعات سلگی چن لوی دا مخی کم واقعات بیان شو نو دا من انباء القرآن ذلك مبتدا من انباء القرآن دا خبر دی او نقص عليك دا خبر بعد الخبر دی ان لوی دا مخی کم واقعات بیان شو د دې سپورې سو واقعیت بیان شو دو و انبیاء و قصی بیان شو دی من انباء القرآن ناوی دا خبر نده کلو دی نقص شو منگ بیان و تابا دی من ها قائم زن دین و لار دی عباد دی و حسوی دا زن لو شوی دی زن عبادیان و سمشتا لکه فرعونیان مصر چه دا عباد دی نده ختم دا نگه سمودیان و اکندرات و سمپایتی دی او حسوی زن لو شوی دی در دل شوی دی وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم مالهم التي يدعون من دون الله دا استفسره کوي په دې اقوای مهلکه و باندې الله وی دا کوم قومونه چې موږ تباہ کړل نن الله وی دا موږ ظلم سندې کړې دا دې په خپل ځان ظلم کړو ان دې د هلاکت وجه اگر دې ظلمونه زیاته وو او بل الله فما اغنت عنهم شكرا في الله عذاب راغله ندی علی هو دیش ایش امداد نری کرے ندی خدا گما د زم په سخت تکیب کاری کی په سخت کی باندې مرسته او مدد کوي وانه وی دغه ان هر دی په سخت کی په کار رانل و ما ظلمنا من الله منجر نه کړی باندې کی جوړ میکر خپل ځان نو باندې فما اغنت عنهم پیدا ورنه کړی او تدی خدا یا نو یا چدی را بل ما سوا د الله نه من شان یو شی در لما جا امر رب کار کرا چرا له حکم در افستا و ما زاد هم زیت نه کوین غیر تدبیر غیر هنا کرنا و كذلك هو رب کذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذ وليم شديد پدې کې نه تخفیف ورکای دی موجوده کافرانو ته انده یو كذلك اخذ ربك ان مقصد دار د مخک قومون الله رونی ول تبایکل مدانه کی دا موجوده هم نشی تباہ کی دره دیبم اللہ را نشی علت دنیول سره وهي ظالمتون سن چې هغه ظالمان الله رونی ول دارنگی دا موجودہ دیم ظالمان دی اللہ بیرانی سی حدیث کی دار ان اللہ لیم دی ظالم حتی اذا خدہو لم یبلیتو اللہ ظالم تا محلت ورکی وچیو دی رونی سنو بیر پریری وکذالک اندقنی من الاف سالی کلچی نیسی کلوالا او حد دار دی ظالمانی یقین دا اللہ نیولدی من درناک دی شریع ساخ دی ان فی ذلک لآیة لمن خاف عذاب الآخرة ذلک یوم مجموع له الناس وذلک یوم مشهود پدے کی اشارہ دے خبر تھا شمخ کے واقعات ڈر بیان شو خود دین عبرت سوک اخری عبرت اگر سوک اچھ لاغید اللہ دا عذابو نئی رکی واقعات بیانی گی دا تشی قصے ندی چگن صرف قصے بیانی گی اللہ دے کی عبرتو ندی عبرت سوک اخری اگر سوچ دانا نے یہ رکھی آر سے عبرت نشی خست رہے اور تو قیامت دو نمونہ دیات کے ذکر کے یوم مجموع اور یوم مشہور یوم مجموع تو ٹول خلق کے راجو میں کی اور یوم مشہور ٹول خلق کی حاضری کی کہ یوم مشہور بھائی نہ ان نے پیدا رہے ان بے کے خواہ مخانہ خرار اور چار پارا چیر زیادہ داخل نہ ذالک یوم ناورد اچرا جمع کولے بشریت خلق وذالک یوم مشہور او دا غورز دا دا یورا دا مشهود شاجری بوتا کیده لشی وما نو آخرو الا لأجل معدود اللہ من رسا کو دیل را الا لأجل معدود مگرانی تی شمار کرد شویتا این مقصد داره دا عذابون برازی و پا اخفلا نیتا برازی چه دا قیامت رز دا یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنی فمن شقی و سعید پدے کی حیبت دی قیامت بیانی چلاو دی قیامت دا سی سخت اورز دا چی سوگو کی خبری نشی کولی او دا چا با دا خبرو سنی جرعت بنی دا خبرو جرعت دا ببچا کنی خبری بای سوگ نشی کولی حدیث کی دا سی رازی چن بیا با ہم خبری نشی کولی ان بیا بشر دا وای چې اللهم سلم سلم الله من بش الله من بش یو ان بیا به خبرې کوي نو څه به خبرې نشي کولای خدای خبرې هم صرف دا چې الله من بش کوي نو نور څه خبرو جرأت نه ای نو یا په من نه ته چې را وشته او نه تکلم خبرې ونه شولې نه پس مگر په ځن الله فامین شقی و مسعید دا تقسیم د خلکو کوي چې قیامت کې به خلک دوی شو تقسیمې کوي نیکبخت او بدبخت فامین و زند یوم شقی و بدبخت و یو سید و نیکبخت بای فامل لین پس هرچا کسان شقوش بدبخت دی پا پی نار دی پور کی لهم دی رفیع بی که زفیر نسفیلی بای و شهیق و نار بای زفیر نسفیلی بای افسوسو نبای تش او دانگی دا خروف شان تبا اڑیگی ام خالدین فی ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما يريد اللہ دی با می شای پدې کې ما دامت السماوات تر سو چې اسمان د قیامت او زما کې د قیامت السماوات والارض مراد او اسمان او زما کې د قیامت دی د قیامت خپل اسمان او زما کې دی او یا ما دامت السماوات تر سو چې برا والارض او خکتا برا خکتا تر سو یې نو بر اوقات او بسی همیشه بای یعنی دی با همیشه پدی کی الا ما شا ربک دا زن لا مستصرف مانا الا مانا دا سوا باری الا ما شا ربک ربک ما سوا غدا نچی غالیستا ربا ارلا بلا نور عذاب بیزیاد کی ان ربا قیم سارا پا عالم کون کلی ما یدا کار نچی اللہ اراده او کی واما الذين سعدوا في الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عفوا غير مجوز ما خير يود لي بيان شو وده ود مي يود لي بيان كاي اريد ازير اور كاي واما الذين سعدوا ما خي شقوا شغل معلوم و او دلت سعدوا شغل مشهور رالا يمشهور كيف ايش سعادته سر الله بعد سحاسيني نو ځکه چې غله مشهورې را وړه چې یو سړی نیک بخت ای نو دا نیک بختی صرف او صرف د الله په مدد او د الله په رحم باندې حاصلیږي. نو اما الذين كسان يسعدوا چې نیک بخت کړی شي نیک بخته شوي دي دی په جنت کې همیشه به وي کې تر څو چې اسمان نو ځمکه د آخرت یا تر څو چې همیشه یې بر او ښکته الا ما شاء ربک مگر چې وي غواړي ستا رب نه الله بله نعمتونه نور هم زیات کړي الا ما شاء ربک سوا دا نه چې وي غواړي ستا رب مخکې الا ما شاء ربک مقصد داره چې الله بله عذابونه نور زیات کړي او دلته الا ما شاء ربک مقصد داره چې الله بله نعمتونه نور زیات کړي اتوان دا ورکول غیر مجو چې نه به یې کټ شوي کمیږي به نه او کټ کیږي به نه. فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء الله یې مه کیږه په شک کې د توحید نه مما یعبد اسنه چې بندې کوي دا کسان څه معنی د مشرکینو د شرک د ونې چېته توحید کې شک ونه کوي. ځکه کله یو سړی په یو عقیده او موقف باندې ولاړی او بل طرف دغه مخالفین دي نو کله سړی په شک کې مغورځیږي چې راشي نه چېرته مونږ په غلطه نه یو الله یې ګورې شک ونه کړي شکي ځان مه جوړوه مکه په شک کې د توحید نه مما یعبد هذا وایي دغه چې بندګي کوي دا کسان یو معنی دا شوه. او دویم معنی دسې فلا تکو فی مریت په شک کې مما د بتلان داسنه چې بندګي کوي دا کسان الله وایي دا کوم چې کم شرک چې دی کوي نو دی د شرک د بتلان په باره کې چېرته شک ونه کړي نو دی دا شرک یقیني باطل کار دی. نو مما دوه معنی شوې مما مه کېږه فی مریتین په شک کې د توحید نه مما د وایي دا اوسه نه او یا مه کې په شک کې مما د بتلان د هغه سنه دوه معنی شوې چې باندې کوي دا کسان دی باندې نه کوي لکه څرنګې چې باندې کوله دي او پلارانو مخکې څه معنی د دوی دا شرک داسې بې دلیله دی لکه دوی د پلارانو شرک چې بې دلیله و وإن لم وفوا يقيموا فرور كودي تنشيوم ندي وبار خاغير من قوسه وي كما شوي ولقد اتينا موسى الكتاب فاختم فيه انا نقول كل موسى الاسلام الكتاب نختلاف كل شوي كتاب كي تورات كي اختلاف كله ولولا كلمة كلمة كلمة جمع كشوي ساد رمنا نخان فاسر وشوري ما بين كي وإن ولا في شك منه مريبا او يقين ان دي بشك دي من هو د دینه سمانه دای په خپل کتاب کې څو کو اختلاف یو کو نو دای د اختلاف د وژنه شک نور مزیاش شو نو وای نو یقین اله په شک نه به شک من هو د وژنه اختلاف نه موري به معنا په کلک شک موري کلک او مضبوط شک دی وای ان مقصد دا دی اختلاف دونه دی نور مم شکیان شو شک زیات شو او یا وای نو له په شک یقین نه خام شک دی من هو د دې اختلاف د وینا په قران کې شک را لري د دې په قران کې شک را لري د اختلاف د وجره و ان کنا لما یوفی ان ربک اعمالهم و ان کلا یقین لا طول لما لا يوفينهم لما نرس تقدير لما بعشو ار کله چر پول اج پوره د قیامت بانی نو لو یوفینهم خا پوره بول کدی تستانم د دی عملنا وان کلن او یقینا دا ټول لما ار کله چ دی را پوته شید قبرنا نو لو یوفینهم خا پوره بول کدی تستانم د دی بدی د عمل یقین دنا پاک اچ دی کوئی خبیر خبردار دی فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير دهات كي أمر الاستقامت كي پیغمبرتا الله تعالى خپل پیغمبرتا وشي فاستقيم كلاك ودريگا أو كلاك وسيگا كما أمرت سنك تاتا أمر شوري ومن تاب استقامت دل گران شوري دیو نبی علیہ السلام وی شیبت الیہود والواقع ما تسالون وذا شمس کوبرت دی سورت یہود او دیو شان ته باندې نور صورتونه سکلم به بوډا کلم. نو کدل ته پیغمبر ته استقامت امر دی چې کله کو درېګا او کله کوسیږه څنګه چې تا ته امر شوی دی. نو دا استقامت دا پورا ګران کار دی، اسان کار نه دی. ومن تاب ماک اسوک چې توبې سرستا سره ولا تف او سرکشي م کوئ ان نو یقین در نبی ما پاکار تمن تاش کوئی بسویر لی دون که دی ولا تر کنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار النبی میران مکوی ظالمانو تا کنی نور بتا ورسیگی ظالم تا میران نکه میران سره باش سره پوی لا تر کنو مانا خطاقی سر دوستی مکوی بازوی لا تر کنو ای پکارنو مرازی که گئی او باز ولا تر کنو اوی خواه تا نزدی مو سی گئی. نسو مانا که ظالم تا میلان قدری وکو نو پتا مست کمون نار تا سبور ورسی گی. چه سوک ظالم تا میلانو که داغه دا حال دی نو دا ظالم با پخپل سحالی. چه کنه یو سره ظالم تا سکه میلان کهی تا دی میلان والا دا با جهنم تا زی. و ده ظالم با پخفل بانی سمرا سخ عذابی واقع که رازی و علم ده یو امام منزه که رات بسته پاقه بیوشی لالا ناوه چه گوره ظالم تا سر ملان قدریو که جهنم تا بزی نخفل ظالم با سمرا سخ عذابی او مخی موید چه ولا تطغو او دلتا یه ولا تر کنو. نو باز علماء وی چه دین در دو لامونو ما بین کرده حسن بصیر مولا وی اول لام سه ولا تطغو او دویم لام داره چه ولا ترکنو الا لزیلا ظلمو. تکن بعضی خلق ظالمان حکمران تا میلان کئی. حدیث که دا رازی چه پینزه قسم خلق روات لاسه رازی پینزه قسم خلق دا حوزه کوثر دوبونه با محرومه کیگی. یو خو ظالم حکمرانان پاغی کی راضی او بل ظالم حکمرانانو معاونین امراجب کی. یو ظالم حکمران د ظلم زیته کی او ته دغه معاون جوړ شره هغه سره همکاری او مرسته وکړه نو ته د حوزه کوثر د اوبو نه په دې محرومه کی. نن نه یو راتر کونی لذین ظلم. حدیث کی دا راضی الا ان القران والسلطان صاحب طریقان فلا تفارق الكتاب. بادشاہ قرآن بدی امن جدا کی اختص اللہ کتاب نے جدا کی اللہ کتاب بنا پری رہی ندن تم چی ظالمان تسم کوئی میلان مکوئی او کو ظالم تن میلان و کن تا تبور و رسی نہ بازی درباری بنیانی شہر ظالم حکمرانان و تائید کئی صفت تو نہ کہی مخام صفت یہ ہوگی تائید یہ ہوگی او بیر کرے دای کوپری کارو نئی ظالمانہ کارو نئی پاک شکل موافقه مرشی و اسحاد رزام وسوشی دیمه امام وزای رحمه الله او شغ عالم دنا ډیر بدشی شاد حکمرانانو خواته ورزی سمانه درباری مولا د الله تعالی ډیر زیات بدشی. محمد بن سلمى رحمه الله از زباب و ناظر احسن من قاری لباب هؤلاء الظلمة او یم چې په ګندګی کینی دا ډیر خر دینه چې عالم دی او دی حکمران په دروازه کې ولاړی په کاردار چې علما د حکمرانه دروازو نه مکمل ډډو کې ځان ته وساتي کدا غینه ډیر ظلمونه کوي او ډیر کار ته سره د شي هغه د ظلم رد نشي کولای اصلاح نشي کولای بلکې بعد دا شي چې دا وسه په هغه ظلم کې باقاعده موافقه مو کې دا تایید مو کې کله ول دلیل هم به ګوري ولا ترکنو الی الذین ظلمو پا تمسکم النار. روز سمایت راش چل اللہ کدیم لقد کت کت ترکن علیم شیعن قدیر اللہ کدی تری معمولی میلانو کو اللہ با دوچن عذاب و دنیا و خیرت دوارو که درکی ظالم حکومت دی یا ظالم حکمران دی تاوتا معمولی میلان قدری وکو اللہ با دوچن عذاب درکی دنیا و خیرت دوارو که برحال داری سخ حیاتو ندی خو اکثر خلق دین ډیر زیات غافل دی. نبی علیہ السلام وی یو سره د ظالم سر روان شو داغی دا ظلم تائید یوکو مضبوطی کو لا ظالم دا پاقات خرجه من الاسلام دا اسلام دا پی وجب دی خبر باری برحال دا ظالمان نو دیر دڑا پا کار دا ولا ترکون اللہ زین ظلمو و بے دی بارا کی رسلاف صالحین نو دیر ناشنا ناشنا واقعات دی چاگی دا ظالمان نو سمر دڑا کولا سمر احتیاط بے کولا کلا بے داسم کولا چی داغی سب اخفل جامم نو لگولا کله به صفه یو بستره نه کېناستل کله به اوسه مسافهه نه کوله کله به داسې و چې د هغې به ته خط را ولېږ لاس به یې ترې نه لګاو بلکې الله خط به یې چېرې پخه سنې کوله ولدې نه ظالم سهې لاس لګېدلی دي نو بعضې علماو ته دومره نفرت و زنونې مثل ملا چې کله په جیل کې و نو د کور نه ولا ډوډۍ را ولېږله نو هغه ډوډۍ ونه خوړله چو چې دا خو سره خپل کور نه راغلی ول دین د ظالم لاس ولګېده کوم سینتري چې په جیل کې ولاړو ول د ظالم سره لاس ولګېدلی یعنی بعض علما دونه هدا پورې احتیاط کړی دی الله یې ولا ترکنو الا الذین ظلموا دې ظالمان ته میلان مه کوئ که ظالم ته د شرم میلان قدرې وکړو الله و جهنم ته به ځئ و ما لکونو به تاسو له ما سوا د الله نه څوک دوستان او ثم لا تنصرون بیا به ستاسو امداد ونه کړی شي واقعی سنا تو رف انہار و ظلم من اللیل پدیات کے پنج وقت منز امر کے ادائی پیدا بیانائی پنج وقت منصر واقعی سنا تو رف انہار تو رف انہار دو طرف پونہ دورہ دی سحر و ماجگر مراد دی او طرف نیم تم بئی نماز ماسی منز او و ظلم من اللیل سہیسا دشپی مراد نماخم نماخصر منزون دی تورا فین نهار دواړه طرفونه د ورځې سبا او مازیګر او دې کې ماسپخیم ځکه تورب نیم تم وای ماسپخیم ځکه کې داخلي او زلفن من اللیل کې مراد د ماخام او د ماخوستن منځونه دي نو حاصل اداره چې پنځه وخته منځه پابندي کوي فائدې څه ده پیدا ده ان الحسنات یوزم نسیاد دې په ګناهونه معاف کوي پنځه وخته موږ سره پابندي کوي الله یې ټول ګناهونه معاف کوي حدیث کې د دې مثال بیان شوی دی چې پنځه وخته موسه ګناهونه داسې معاف کېږي لکه د یو سړي د کور مخې ته نږدې واله به یو دی پنځه کاله ترې روزانه غسل کوي لږ بدن خیرې نه پاتې کېږي دقرنګه د پنځه وخته مونځ سړی کوي دا کومه ګناه نه پاتې ټول ګناهونه الله ختموي او دویمه پیدا دا لکه ذکره الله دې کې یاداشت دی نو اقیمی صلات اللہ پابندی که دمانزه پا دو طرفون و دوار طرفون دور است که وزور و پن او پا غایسته که دشفی نه یقینن نیکی یو دیم نسیعات خدمه گناه هون نرا ذاری که دانشیت قبل و ذکر نسیعات نرپا نسیعات قبل اون کو واسبر پا ان اللہ علیه دیو اجر مفسین صبر که یقین اللہ نبر ولی اجر دنیکانو فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه هاون الفساد في الارض الا قليلا ممن جئنا منهم واتبع الذين ظلموا ما اثروا فيه وكانوا مجرمين فذيك المخكنو اقوام هذا هلاكات دو جباني جلوا اذا مخكي ترشي امتنا جنات الله تباكدي نداري تباي دو وجوي یو دا شغی نهن الپساد یعنی نهن منکر نکولا مخکنه پیڑه اکثر دا سوی چه منکرات بکیدل او دا منکرات و رد بینکاو انو پا دی وجبان اللہ تعالی تباکلل او دویم و تابا لذین ظلمو دی که خواهش پرستی وا نو دو وجه یو خواهش پرستی بکیدی روا او دویم سو اغا دا منکرات و رد بینکاو لکه نن سبا مکثریت داسې چې ډېر زیات منکرات کېږي خو لږ لږ خلک یې رد کوي د منکراتو د رد والا خلک دا اوس زمانه کې هم ډېر کم دی او دویم دا چې خواهش پرستي نن سبا ډېره زیاته ده نو وتبع الذین ظلموا ما دا دویم وجه د هلاکت د ذکر کوي فلولا کان الله یولنا من قبل القرون نفرون من قبلکم مخکې ستاسینه اولو بقیت خواندان دا عقل ین هولا شمانا کمیر پاسان دا گناهون نا پزمائی کی الا قلیل من منان جئنا منهم مگر لکا سن لانا شم خلاص کریو دیونا الا قرین سمانا د منکرات و درد والا خلق دیر کام بو او ممن انجینا دوت اللہ سرم نجات پر کلی چا دا منکرات و رد کلی ناغیت اللہ نجات پر کلی خوشی دا منکرات و رد ندے کلی اللہ نجات ندے ور کلی مکی تیر شیو مائدہ کی کانو لا تناہونا المنکرین پالو اللہ ویدے با دا منکرات و رد نکاو پا دیو جانا دای بنی عذاب راوس دارنگی مکی ویدیو لولا انہا مر ربانیون والا احبار اللہ وی دی مولیانو دی پیرانو دا خلق ولی دا ناروانو نمانی کاو نو بارحال دی منکرات وراد نکاو ذکر نا تباک لد اوات تبا لدی تبا دیر اکلا کسانو چی ظلم اکلیو ما لاس اوت ری پو بی چی دی مشیو پا غی کی وکانو مجرمین و دی مجرمان ما اوت ری پو اسمان خواش پرستی شروع کلا وما کان ربکا یحیق القرا بی ظلم و اهلا مسلحون او نه سره چاله کې کوواله په زلم سره هولو حال دا چې د خاوندان مسیحون مسیحانی نیکان خلک الله چې یو کلې تبا کوي نو داس ظلم الله نه کوي چې خلک ښه خلک والله تبا کي ولو شاره به کوه شو ستا د ما جاله ناسا خاما ګرځوله بې خلک امتم وایه ټول په دین یو باندې ولا زالو همیشه به د مختلفین اختلاف کوونکي اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ مگر او سو شرا مکی پای باندې ستاره بو همیشه به اختلافات کوي او مگر او سو شپای باندې ستاره ابراهیم وکي ولذالک خلقهم د دې اختلاف په نن نه دی پیدا کړی دی ذالک اشاره د دې مخکې اختلاف ته یا ولذالک د دې رحمت د پر الله د خلق پیدا کړی دی نو ولذالک د دې اختناب د پر الله د رحمت د پر الله دی پیدا کړی وتمت کلمت ورم به پوره شوی په اسره رب سلام امل ان چې خام خاړو کوم جان من الجنه دی پیریانو خلقون اجمعین د ټولنه وکلن نقص علیک من انباء رسول ایمان ثبت بی پوادک وجاك بيان الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين فذات كي وسنور پیری ذکر کئی واقعات انبیاء کی چہ انبیاء واقعات کی سنور پیری نی یودا چما نسبتو بی پالک پدیڑ مضبوطی گی ایمان اوڑو سمجھبوتی گی دمخکنون ایکان واقعات چ بیانن یو فائدہ دارا دیم وجاك بيان الحق دین حق خبر معلومی حق موقف اغلی چه دین بیا و دین اکانو که موقف اختیار کلی دین حق لار حق موقف معلومی سی منحج تی معلومی دریم پیدا و معلوم دیکی نسیان دیو دریم پیدا و ذکر دین مؤمنین دا سلور پیدی ذکر کئی پا واقعات دین بیاو کی و کلن نوی دار طول و کلن دار طول اللہ منگ بیان و تاوی من انبائی رسول امین انبائی رسول بیان در کلان دا پارا دا طول کم طول من انبائی رسول چی خمون دا انبیاو دی ما نثبتو بدل دی دی مخیر امین انبائی رسول نا ما نثبت چون گن بطوب دی من رستا و جا کر آغا تا تبدی کی حق بیان او نسیر دی ویدا شرپا دا مومنانو وقل للذين آمنوا يعملوا على مكانتكم إنا عاملون فذلك يلان ده براد ده ويا كسانا چمان نرور يعمل كي بخفل طريقة باني يقين من عمل كون كي بخفل طريقة باني وانتظر تاسو من انتظار كوي أو إنا منتظرون يقين من قم انتظار كون كي تاسو من ده حلاكات انتظار وصوش كوي أو من ساسي د حلاکت د پار سکو انتظار کو ولله غیب السماوات والارض ولی یرج الامر کله فاعبد وتوکل علیه وما ربک بغافل عما تعملون په اخیر آیات کې به د ټول صورت خلاصه را جمع کوي سورت کې سلور مسائل بیانیدل، ناخریات کې بیا سلور مسائل ذکر کړي، دې ته اجمال بعد تفصیل وایي. قرآن په ډېرو سورتونو کې داسې کېږي، اول تفصیل وشي وروسته اجمال کوي. نو ولله غیب السماوات کې رد د شرک په علم کوي، چې خاص الله د غیب د اسمان نو د ځمکو دي. نو څه معنا غیب دان؟ صرف او صرف یو الله دی. او دویم الیه یرج الامر کله، مقصد دا دی متصرف هم صرف الله دی، نو واک اختیار هم صرف د الله شریک، کارساز هم یو الله دی. او فاعبده دا دویمه دعوه ده، دویمه دعوه سوره د شرک په عبادت. خود دلته ولله غیب السماوات، رد شرک په علم میرام مخکې کو پر رد شرک په عبادت باری دا ولی دکه شرک په علم دا مبدلا د شرک په عبادت د پاره خلک د غیر الله بندگی ولی کوي په دیو چې غیب دانی ګړي. نو رد شرک په علم میرام مخکې کو، رد شرک په عبادت وروسته کو. وتوکل علی دی کی تشجیر، او ما ربک بغافلین دی کی تسلی ده. نو اخری آیات کی هغه سلور مضامین را جمع کړه، او د ټول سورت خلاصې را جمع کړه. ولله خاص الله نه غیب د اسمانو او د ځمکې دی، ولله خاص الله پته یرج الامر واپس کی کارونه ټول. فاعبدوا یو الله بندگی وتوکل علی ځان سبحانه په الله باندې. وما ربك ان استعرب بغافل ان خبر عما ذاك ان تمن تشرك وي الله سيد كارونا نا خبر ان دي نقول لك تسلي شو في غمبرته ان تنا بتن خبر لدركي فكان الناس ان دي نا خبر ان دي.